Szárbusztok, fiúk, lányok, köszöntünk benneteket a CubeCast-ben 86. alkalommal, és Viktorral karöltve készülünk arra, hogy kitárgyaljuk az E3-at legalábbis, ami eddig megtörtént belőle. Kinda készen. Én ma igazából a fél napomat különböző E3-as dolgok böngészésével töltöttem amúgy, mert ma úgy döntöttem, hogy így kicsit így elég a világból. Úgyhogy ma így itthon maradok, és csinálok dolgokat, amiket én szeretnék csinálni. És így hát így igazából visszakeresgéltem a dolgokat, meg megnéztem, meg ilyenek. Úgyhogy azt hiszem készen állok arra, hogy beszélgessünk dolgokra. De még mielőtt ebbe belevágnánk, morzsoljunk el egy apró könycseppet a Steam Greenlightért, ami június 6-án lehelte ki lelkét, és holnap jön a Steam Direct helyette, ha minden igaz, vagy holnap után. Csak mint egy hír észdíjban említettem. Elmorzsoltam egy könycseppet a dolog rend, bár én inkább ezt változásnak látom, mint valaminek a végének, de igen, tehát hogy igen. Hát nem tudom, talán egy kicsivel kisebb csöven áramlik majd a trágyali, lehet ebben. Igen, lehet ebben reménykedni. Nagyon-nagyon szeretném, úristen, nagyon szeretném. És egy kicsit nagyobb csöven a tiszta víz, ebben reménykedni. Reméljük, ezt majd meglátjuk. Mindegy, reméljük, meglátjuk majd. Naív. Megtanulják, igen, kiismerik, megtanulják, kihasználják. Ugyan kell játszani a rendszert, mint ahogy mindig ez történik. Ja, de azért legyünk továbbra is naiv idealisták. Na jól van, akkor E3, és így arra gondoltam, haladjunk időrendi sorrendben. Most annyit kell tudni, ha jól tudom, az adás után egy órával kezdődik a Ubisoft, és valamikor hajnalban még lesz egy Sony, és valamikor holnap még egy Nintendo. Tehát ez még előttünk áll, úgyhogy a jövő héten még ezeknek a kitárgyalásával folytatni fogjuk. PC Gaming Show. Jaj, jó, hogy mondod, azt meg totál elfelejtettem. Meg én volt csak pont megnyitottam egy cikket róla, úgyhogy... Ja, szóval még lesz miről beszélnünk a jövő héten, szóval ez egy ilyen két alkalmas session lesz most, ezen a héten meg jövő héten. És hát E3, a show, amit imádunk utálni. Vagy hogy lehet ezt ebben megfogalmazni? Inkább csak amiket bemutatnak rajta. Egyébként itt azonnal is kívánkozik belőlem, hogy én nem. Te nem? Nem vagyok nagyon elkápráztatva eddig. Igazából az őszintén szóval a semmivel. Tehát, hogy így nem is tudnám igazán megmondani, hogy mi az, aminek így állok, hogy így, wow, ez mennyire cool már. Nekem azért volt egy-két ilyen pozitívum, tehát én úgy voltam vele, hogy kb. Két játék érdekelt az egészből, amiről így tudtam, hogy látni akartam róla többet. Az most megy? Igen. Ó, good to know. De tavaly is valahogy így hoztuk össze, hogy így pont az adás alatt ment a PC Gaming Show. Na mindegy. Szóval két játék volt, amire így kíváncsi voltam, és úgy voltam az összes többével, hogy valahol így a nem érdekel, és a már tudok róla mindent, amit akarok kategória között foglal helyet, és a maradékkal meg lepjenek meg. Nekem az a helyzet, hogy ennél egy kicsit talán drasztikusabb a helyzet. Én tegnap a Microsoft konferenciára tudtam benézni egy kicsit élőben, mert nekem ugye most elég limitáltak voltak a lehetőségeim. Mielőtt a félreértéseket elkerüljük, a Battlefront, tehát egy, a Battlefront 2 videót azt már néztük élőben a gyakorlatilag a Lagziról. Tehát amikor így képzeld el, így mit tudom én, Mazur, Viktória, Stöki, Paplovag, a később Imi, meg egy srác, aki így nem igazán ebben a bizniszben dolgozik. Így ültük körbe Mazur telefonját, és néztük a Battlefront 2 gameplay anyagot hang nélkül, mert nem akartunk nagyon feltűnőek lenni. És így egyszer csak időjött mellőnk Dave, és így, tényleg? Igen. És jó. Szerencsét, tehát, hogy öregapámnak szólított, tehát kb. Az sikerült nézni, meg tegnap a Microsoftba sikerült egy kicsit belenézni, amit egyébként én személy szerint, és, tehát amennyit belenéztem, és inkább mentem aludni egyébként, az mélységesen felháborított. Amúgy. Melyik részét láttad? Milyen rátérünk úgyis csak, hogy így. A Minecraft Shaders mod. Into Dragon Ball játék részt láttam, és utána tudod, hogy végigpörgettek egy csomó játékot. Jó, hát a Minecraft az vicces. Alapvetően egyébként nagyon sok jelentett, nagyon sok komoly dolgot is elmondtak ott, viszont ott a fő húzó ereje az egy shaders mod volt annak az egésznek. Hát meg 4K, érted? Tehát ha van játék, aminek nincs szüksége a 4K-ra, az szerintem a Minecraft. De nyugodtan javíts ki, a tévedek, de én szerintem annak nincs szüksége a 4K-ra. Halvány, tehát hogy a Minecraft nem ez az erőssége. Tehát a Minecraftnak azért vannak ilyen időtlen értékei, mert nem múlandó dolgokra megy rá, mint például a grafikára, mert hogy a grafika az egyszer csak szét, na mindegy, nekem ez nagyon fura alapból, de hogy valószínűleg te ugye annyira nem vagy otthon a Minecraft világában, mert egy nem nagyon játszottál vele, tudtam. Azt tudom, hogy ez a shader, ez meg a nagyon sok ilyen mod, meg ilyen turbózás, az létezik hozzá már nagyon sok éve. De hogy ez már 12-ben létezett, igen. Mert hogy jó, nem így meg. Valószínűleg, hogyha ez natívan tudja, akkor valószínűleg jobban működik, mint a shaders modok. Tehát el tudom képzelni, hogy mi legyen az előnye a dolognak. De hogy most komolyan arról beszélünk, ami már 2012-ben mod volt, és ti ezt hoztátok ki E3-ra? Jó, nem kapott nagyon sok időt, nyilván nem kapott nagyon-nagyon sok időt, de hogy... Tavaly komolyan... a szerverekkel jöttek, nem? Ha jól emlékszem. A Realm-el, az nem feltétlenül szerverek. Akkor Realm-ekkel. Tavaly előtt meg volt gyakorlatilag a szerverek, szemüveg. Igen, de hogy... Igen, meg most volt ilyen, hogy masszív nagy szerverek, most az a kérdés, hogy ezt úgy értették, hogy fenn lesz tartva pár masszív nagy szerver, amire nagyon könnyű lesz ezt csatlakozni, vagy hogy te tudsz tőlük venni 10 főnél nagyobb szervert is. Én azt nagyon adnám már, csak azért, mert egy projekthez szükségem lenne rá. De hogy az egész ilyen nagyon-nagyon fura volt. Meg egyébként ugye most is így erősítették ezt a, illetve hogy mostan, tehát hogy bejelentették, hogy akkor ez így fog működni, mit tudom én, a crossplay gyakorlatilag minden között, és minden és minden között. Mármint úgy értem, hogy a Windows 10-es verzió között, a Switch-es verzió között, a telefonos verzió, telefonos és tabletek között, tehát hogy ezek között mindegyik között szabad lesz a crossplay. Ami egyébként marha menő. Tehát, hogy egyébként marha menő. Az tök jó, mert akkor egy eszméletlenül nagy játékos bázist tudnak összekapcsolni egy különböző platformokon. Egy eszméletlen játékos bázist tudnak igazából összerakni egy szerverre is. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a barátaid közül ki min játszik, akárkinek akármilyen van, tudtok együtt játszani. Ez alapvetően nagyon-nagyon király, csak az az egyetlen egy probléma, hogy azt az egyetlen egy verziót hagyták ki ebből az egész képletből, amin indult a játék. És ez nyilvánvalóan nem véletlen. Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül hagyják ki belőle a sima PC-s Minecraftot, nyilván azért, mert hogy ez teljesen más alapokra épül, meg teljesen máshogy működik. Viszont... én ma direkt emiatt egyébként megnyitottam a Windows 10-es Minecraftot, hogy tudod, hogy megnyit. És bevallom őszintén, olyan gyorsan ideges lettem rá, hogy nem is kezdtem el játszani, hogy ténylegesen megnézzem, hogy mik a tartalmi különbségek. Ugyanis már a menü olyannyira fura és olyannyira más, hogy már az ilyen elképesztően problémás, illetve ugye van egy beépített store rendszere a Windows 10-esnek, valószínűleg ugyanannyira, mint a Pocket Edition-ös Minecraftnak, ami nekem megvan, csak azt hiszem nincs letöltve, úgyhogy ezt gyorsan letöltöm, ahol lehet venni skineket, meg mappokat, meg textúrákat, meg mit tudom én. És ez alapvetően tök jó. Én alapvetően egyáltalán nem vagyok ellene annak, hogy további a játék megvásárlása után további pénzösszegekkel, azt mondjuk, hogy hol lehet kikapcsolni a menü zenét, ez nagyon érdekel. További pénzösszegekkel lehessen támogatni a munkáját, nyilván, hogy olyan dolgokat kapsz, ami tök jó. Viszont itt ezekben a boltokban ezek a dolgok voltak azok, amik évekig teljesen ingyenesen mozgatták előre a Minecraft világát. Tehát, hogy a különböző skinek, a különböző textúrák, a különböző mapok, azok évekig éltek önmaguktól. És ezzel még mindig nem lenne baj, abban az esetben, ha most elkezdenek újakat csinálni azért, mert mondjuk most már van pénzbevételük. Tehát mondjuk, mit tudom én, ha van-e mögött, nem tudom, van-e, de ha van-e mögött egy ilyen egy ilyen partnerprogram, hogy mondjuk kiemelt mapépítők letöltés alapján pénzt kapjanak, vagy megvásárlás alapján pénzt kapjanak, tehát olyan valid összeget, ami ténylegesen érted, tehát ténylegesen se számít is valamit. Szóval, hogy ne donételni kelljen nekik PayPal-om, custom mapet készüljenek, az tök jó lenne, mert egyébként a custom map éra, az kezd meghalogatni. De ahogy nézem a textúra pakokat, ezek pontosan ugyanazok, amik évek óta léteznek. Tehát ezek most egy jelenlegi PC-s, tehát hogy most megnyitottam egy PureBDCraft nevű modot, nem tudom, hogy milyen jogi körülmények között került ide, vagy az eredeti, vagy mit tudom én. Még régen a Jox kezd az ezzel a textúra pack-kel videózott évekig. De hogy ilyen nagyon-nagyon régen. És hogy ezek így konkrétan ugyanazok. Tehát ezek így pretty ugyanazok. Ja, és egy csomó ronda is. Mindegy, szóval, hogy ezzel kapcsolatban vannak nekem ilyen fenntartásaim. Ezt egyébként egyszerűen nem tudom, mennyi pénzbe kerülnek. Mindjárt nézzük. Valószínűleg tartom, hogy egyébként azokból a user contentekből, amikből lehet bevételt fognak sajtolni, mert hát valahogy vissza kell hozni a befektetést. Alapvetően ezzel nincsen semmi baj. Tehát, hogy én ezt nem érzem annyira istentelen dolognak. Abban az esetben, ha gyártunk miatta újakat, és nem csak az eddig kényelmesen elérhető cuccokat, amik ingyenesen elérhetők voltak, kezdjük el monetizálni. Tehát, hogy nekem a DLC-kkel sem lenne semmi problémám, abban az esetben, ha nem az lenne, hogy visszafognak valamit, azért, hogy... Ezekben egész jó kis menü részei vannak, csak nagyon ronda az egész menüje. Na mindegy. Tehát, hogy nem visszafognak valamit azért, hogy DLC-ben benne legyen. Ugye nagyon sok játékkal kapcsolatban volt ilyen balhé. Inkább a Code Activision vonalon ilyenek, hogy megjelent a játék, és megtalálták a fájlok között az első DLC teljes tartalmát, ami már nem volt a gépeden, csak pénz, amíg nem fizetted ki, addig nem használhattad. Ja, hát jó, ilyen első napos DLC-k azok a leggyalázatosabbak kb. Tehát, ezek undorító dolgok, és ilyeneket ne csinálj, tehát ne pénzesítsük az eddig. Ne csináljuk, hogy egy paywall mögé rakjuk, amiket eddig ingyen elérhettek a srácok. Jó, nyilvánvalóan nem két kattintással. Tehát, hogy azért mondjuk egy textúra pack berakása már jó régóta, nem? Illetve a másik, ami nekem egy nagyon-nagyon nagy kérdés, az, hogy a normális Windows-os verzió, az konkrétan mennyivel mást, mint a Windows 10-es. Tehát, hogy hol állnak éppen fejlettségileg. Tehát melyikben, tehát érted, ugyanazok a játékmechanikák működnek? Mert ha ugyanazok a játékmechanikák működnek, akkor igazából nincs semmi nagy para. Akkor előbb vagy utóbb nyilván át lehet állni oda. De az, hogy én mondjuk így nem tudom feltétlenül, hogy a hogy az én saját skinemet hogyan tudom felrakni, az jó, nyilván valószínűleg egy 20 perces utána nézéssel meg lenne, de nekem ez fura, viszont ha ez ugye fel kell, tehát hogy ami ebben igazán fura az, hogy miért futtatják egymás mellett a kettőt. Tehát ha azt akarják mondani, hogy azért, hogy a közösség együtt tudjon játszani, ahhoz az kell, hogy hátrahagyjuk ezt a jávás szart, és csináljunk valamit, ami jó, akkor csinálják, és akkor mondják azt, hogy mostantól ez nincs, mostantól ez van. De akkor ugye teremtsék meg azokat a kreatív eszközöket, amik eddig voltak. És legyenek mostantól is. És akkor érted? De hogy így egyszerre fut a kettő, és akkor így igazából nem is, tehát hogyha így nézünk videósokat a YouTube-on, így nem nagyon látok olyan embert, aki a Windows 10-es verziót használja amúgy. De igazából simán lehet, hogy amúgy igen. Csak nem tudom. Na mindegy. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit fura, hogy így kettő verzió fut egymás mellett PC-n, és hogy szemmel látható, hogy az egyik irányba tendál minden. Tehát, hogy abba az irányba lesz jobban monetizálható az egész Minecraft játékélmény, abban az irányban cross-play-elhető, ami nyilvánvalóan a gyerekeknek számít, nekem aztán annyira nem. Valószínűleg ez a cross-play lesz így az egyik nagy húzó ereje egyébként a Windows 10-esnek. De azt mondom, hogy egy tényleg ennyire mindegy legyen, hogy mi játsszák a srácok, az elképesztő erő egyébként. Mármint úgy értem, hogy az, hogy mondjuk az egyik srácnak van a konzolos verziók is benne vannak a crossplay-ben? Az a konzolos benne verziók kéne is. Ezek után. Igen. Tehát, hogy az egyiknek van egy Xbox-a, a másiknak egy telefonja, a harmadiknak meg egy mondanám a Switch-et, de valószínűleg nincsen Switch az egész baráti társaságnak. Szóval, hogy ez egy ilyen elképesztő, tök erős dolog. Csak hogy akkor mi van azzal, ami egyébként pedig felépítette a Minecraftos közösséget? Hát azt szépen hagyják meghalni, vagy vegetálni. Mert hogy közben meg hozzák arra is az update-eket, bár mondjuk a milyenek azok az update-ek, ezt azért mondom, mert pont most jött ki egy egyébként. Pontosan ugyanúgy néz ki a PC-snek a menüje, mint a Windows 10 Edition-nek, pontosan ugyanúgy néz ki a menüje, mint a Pocket Edition-nek. Hát ez nagyon durva. Hát ugye, mondjuk az nekem is fúrja, hogy az egészet az elején nem kezdték el így közös kalap alá hozni, így infrastruktúrában, meg az mindenben. Az elején azért nem kezdték, mert ugye a Mojang kezdte el csinálni a különböző dolgokat. Oké, még egy apróság. Ha be akarok lépni, akkor miért az Xbox Live accountomba tudok belépni? Miért nem a Mojang accountomba? Ahol van már egy, tehát hogy az Xbox Live-on szintén nincs meg a skinem, szintén nincs meg a semmi, de miért nem tudok belépni egyszerűen a Mojang izémbe? A accountomba, ahonnan tudná, hogy mi a skinem? Na mindegy, nem, én ezt nem értem. Na mindegy, szóval, hogy ilyen érdekességek ezek, és egyébként valószínűleg ez lesz a Minecraft jövője, nem pedig a Windows-os verzió, amit egyébként tökre megértek, csak akkor csináljuk ezt jól. Hát figyelj, van még időnk azért, gondolom nem jövőre fog kimúlni a Minecraft. Mármint a PC-s verzió Minecraft. Vagy akármelyik verzió Minecraft. Hol most beszélgettünk erről egyébként, hogy a Minecraft maga az vajon mikor? Tehát, hogy abban mennyi van még vajon? És hogy az a helyzet, hogy most már így személy szerint megmondani nem tudom, mert hogy most én folyamatosan úgy érzem, rántja be az újabb generációkat. Hát az ilyen. Tehát, hogy most én jelenleg úgy érzem, hogy egy második reneszánszát éri a játék egyébként. Megint egy csomó új tartalomgyártó jelenik meg az érában, Magyarországon is, külföldön is. Tehát, hogy így igazából... Megtippelni nem tudnám, őszintén. Lehet, szól. Hogy Minecraftoznom kéne. Gyere egy videóba egyszer. Majd az 1 millió feliratkozónál szerintem. Mindegy, én szeretem a játékot, úgyhogy én nem érzem feltétlenül gáznak, azt, valaki játszik vele. De hogy ilyen... Hát, én eddig úgy távol maradtam tőle, és most már csak így poénból is nem kezdem el. Meg úgy nem hiányzik ez az igazság, tehát nem hiányzik az életemből. Jó, ez egy adott játéktípus, ami azért őszintén nem mindenkinek való, tehát hogy nem mindenki szereti ezt. Főleg jó, nem szerintem el tudnék vele pötyögni amúgy, de így nem hiányzik, és most ha eddig így megvoltam nélkül, akkor ezután is megleszek. Aztán majd, ha a gyerek nagyobb acska lesz, és így akarja játszani, akkor lehet, hogy én is bele fogok csöppenni a dologba. Aztán majd együtt építjük a szebb jövőt. Valahol. Na, szóval amit ezzel akartam igazán mondani, az, hogy egyszerűen szerintem borzalmas, tehát felháborító az, hogy egy Shaders modot visznek ki. Tehát ez ilyen mélységesen hát felháborító. Ja, de a kötelező Minecraft kör az legalább megvolt ezen a prezentáción is. Ja, de ilyen, értem. És egyébként azt is értem, hogy ez közben hogy illeszkedik az Xbox One X-hez. Mert hogy ugye nyilvánvalóan most arról szól igazából elnézést, csak nagyon zavar az, hogy nem középen van a webkamerám. Szóval, hogy nyilvánvalóan arról szól jelenleg a Microsoft-nak gyakorlatilag az egész E3, hogy az Xbox One X-et tolja. Jó, és akkor szerintem kezdjük a Microsoft-tal, ha már így belementünk a Minecraft-re. Ja, semmi gond. Nagyon felhúztam. Csapongunk mindig. Én arra gondoltam, hogy próbáljuk meg mindegyik konferenciáról, mi most a Microsoftról, EA-ről és a Bethesdáról fogunk beszélni. Ja, a Devolver Digitalnak van egy 15 perces videója, ami az ő konferenciája akart lenni. Nézze meg mindenki. De tényleg nézze meg, az fantasztikus. Tehát így konkrétan az egy paródiája akar lenni az összes konferenciát. Nagyon brutális. Ezt meg fogom nézni, ezt nem láttam. Igen, ezt nem láttam. csak úgy egy kis ízelítőt, a konferencia csajnak a végén eldurran az agya. És Na, mindegy, nézze meg mindenki, a Devolver Digital, tehát eddig azt kell tudni a Devolver Digitalról, hogy ők nem volt sose konferenciájuk, és volt, amikor amiatt nem lehetett konferenciájuk, de lehet, hogy az a Gamescom-on volt, hogy nem engedték őket normálisan kiállítani, mert ilyen kamionnal keresztbe álltak a standjukat, tehát a lényeg az, hogy a Devolver Digital az egy ilyen nagyon nem politikailag korrekt fejlesztői gárda meg kiadó, és nem annyira illeszkedik bele abba az öltönyös, nagyon jól szituált ilyen chili-vili hype mezőnybe, akik ugye az ilyen benne vannak, és ezt nagyon szépen lehozták most ezzel a konferenciával, és konkrétan egy olyan gyönyörű fricskát adtak ki csomó mindenre ebbe a konferenciájukban, hogy így tényleg nézze meg mindenki. Meg lesznek játékaik is, de hát azok... Szerintem idénre, hogyha ezt a konferenciát hozzák csak ki, akkor már azzal beljebb vagyunk. Nagyon sok minden más. Na jó, akkor így, arra gondoltam, hogy akkor beszéljük erről a három konferenciáról. Az elején így röviden, hogy szerintünk, tehát szerinted, meg szerintem így milyen volt így az összprezentáció, és utána így menjünk végig így pontokra szedve. Én azért így kiírogattam mindegyiket, tehát majd én fogom mondani, és akkor amelyikhez hozzá tudunk szólni hosszabban, akkor hozzászólunk, amelyikhez annyit mondunk, hogy ok, következő, akkor ok, következő. Én összességében ezt nem éreztem annyira erősnek, mint amennyire erősnek kellett volna lennie annak a tudatában, hogy most indítjanak egy új konzolt, ami $100 drágább, mint a konkurens legközelebbi terméke. Mert nem mondom, hogy egy az egybe konkurens, mert hardveresen azért másra képes a kettő eszköz, állítólag. De hogy szerintem ez sokkal gyengébbre sikerült, mint kellett volna. Ja, tavaly én is így erősebbnek éreztem egyébként a Microsoft részéről. Már tavaly is nagyon, tehát hogy én szerintem teljesen csúsznak el, tehát hogy nem igazán tudják, hogy mit csináljanak ezzel az Xbox vonallal, az én érzésem szerint. Ja, hát próbálják tolni nagyon keményen. Egyébként, tehát nekem így a Microsoftról így tényleg két dolog jött le. Egyrészt, egy ivós játékot kell csinálni, ahol minden egyes alkalommal, ahol kimondják, hogy 4K, iszik mindenki egy felest. Szerintem a 20. percnél már mindenki így csatak részegen a padon fetreng. Ha kimondják, hogy 60 FPS, akkor kettőt. Egyébként azon nem lenne olyan vészes egyébként a 60 FPS-sel. Én ezt így direkt figyeltem, a Forza 7-nél mondták és írták, hogy 60 FPS, a többi játéknál nagyon nem mondták, tehát csak úgy nem erőltették nagyon. Igen. Azért tudják még mindig, hogy a konzolok ára igazából nem éri el egy olyan videókártya árát, ami ezt a hardveresen tudná feltétlenül hozni. Úgyhogy igen, azért raktak bele jó dolgokat, de azért ennyire talán nem. A másik nagy reveláció így a 4K-s ivós játék mellett pedig az volt, hogyha az Andrew Wilson szerepelne egy következő Alien filmben, mint Android, az annyira passzolna. De most komolyan, tehát... De nem. Tehát az... Nekem kicsit valahogy mindenkiről az jutott eszembe, hogy ők se értik pontosan, miért csinálnak egy akkora sajtókonferenciát, csak kell. Igen, úgyhogy tehát... tettek bele pár ilyen indie kategóriás játékot, meg egy Minecraft modot. Az gyönyörű volt, tehát elmondták, hogy 43 játék, és akkor ránéztem az órára, mondom, ezt hogy fog beleférni nekik? Aztán rájöttem. Indi, igen. Tehát, hogy így konkrétan én itt most megszámoltam, 23 játékot mutattak be úgy normálisabban minimum, hogy egy külön trélere volt a játéknak, vagy külön kis videós részlege. És volt egy, ahol meg az az indie részleg volt, és oda, abba az egy perces slotba bepasszíroztak másik 20 indie játékot. Microsoft szeretünk. Na, de egyébként nekem alapvetően így az a kérdésem, hogy ebbe a kis ketyerben ugye az Xbox One X, egyébként miért nem tudták meghagyni a Scorpiót? Az úgy szerintem egyébként jó volt. Egyébként borzalmas név volt a Scorpio szerintem. Szerintem jó volt. Ez nem a 90-es évek, hogy Scorpiókról nevezzünk el dolgokat, mert akkor se volt menő, de akkor még igen. De Xbox One X, így... Mostanában az ilyen letisztult neveket csinálják általában. Az igazán izgalmas az az ugye, hogy előtte az eventjük előtt ugye kiküldtek az újságíróknak ilyen skorpiós nyalókákat. Tehát, hogy így ekközött a kettő között döntöttek úgy, hogy nem ez lesz a neve? Vagy így ilyen, na mindegy, tehát is Projekt Scorpio volt egyébként eddig a neve, de hogy az igazából csak egy projekt megnevezés volt, mert ha megnézzük a végleges verziót, azért itt elég sok minden változott, tehát ugye nagyon sokáig hakniztak egy kijelzővel, ami az elején van, mondjuk az csak a def dev verzióm volt, de hogy amiatt ugye sokan játszottak a gondolattal, hogy lehet, hogy lesz az elején egy kis kijelző, ami az FPS számot mutatja. Uh-huh. Ez ugye nyilván teljesen eltűnt, nyilván semmi értelme nem is volt soha, a devkiten ott van, tehát hogy a developmentek, tehát a fejlesztőknek szent verzión, ott nyilván van értelme a dolognak. Gondolom, bár egyébként szerintem ott se, tehát hogy ők ki tudják iratni, ha nagyon szeretnék, de mindegy. De én ezzel igazából ezzel a döntéssel egyetértek, tehát ez a Scorpio az ilyen semmiből jövő dolog volt, nagyon régen nem divat már így elnevezni a különböző hardvereket, szóval szerintem ez nem egy buta döntés. Jó, igazándiból nem is az a lényeg, hogy hívják, hanem az, hogy egy sok, ez talán a legkisebb konzoluk így méretre? És annyi lovat toltak bele. Akkora körülbelül, mint jelenleg az Xbox One S. Na, hát akkor az Xbox egyik legkisebb. Tehát hát igen, csak... Én tényleg így néztem, és itt mondták a számokat, technikailag nem értek hozzá semmit, ezt már így szeretném leszűközni, tehát hogy így terafloppok, ramok, meg gigabájtok, okay, és sok nagy szám, és én csak így azon gondolkodtam, hogy vajon ez így mennyire lesz üzembiztos mondjuk így egy év használat után. Tehát, hogy így oké, tök jó, de hogy tényleg egy év használat után így egy ekkora kis ketyerébe ennyi lovat így belerakni, mármint hogy lóerőt, azt így... tehát ez nekem egy ilyen kis kétkedés, hogy így ez biztos üzembiztos lesz, és akkor rögtön egy ilyen Note 7-es párhuzam jutott az eszembe. De most viccen kívül. A Note 7-nek ott nagyon más a sztoria, tehát hogy ott nagyon-nagyon más a sztori azért. Az, oké, nem... de mondom, nem értek hozzá technikailag, csak nekem az ugrott be, hogy ezt a rendszert valahogy hűteni is kell, és... Tehát érted, hogy ez így tényleg intenzív használat mellett. Nem vízhűtést kapott a rendszer? Azt külön mondták, hogy egy nagyon pöpec hűtést kapott benne, de tehát én nekem rögtön ez volt az első, ami eszembe jutott, hogy nagyon menő, de viszont egy ilyen kis eszközbe ennyi mindent beletolni, tartott a technológia, melegedési, hogy ez így ne gyulladjon ki? Melegedési problémája lehet a dolognak. Legkisebb, ki is lett emelve. Hát ez akkor ez nagyon menő. Egyébként itt többen kérdezik, hogy akkor mi értelme volt az S-nek. Az a helyzet, hogy a kettő között majdnem még egy S ára van. Tehát, hogy majdnem annyiba kerül a Scorpio helyett az X, mint két S. $500 egyébként a kikiáltási dollár. Ár, ami nálunk valószínűleg ilyen 150 ezer forint körül fog mozogni. A körül lesz, és most jelenleg, ahogy rákerestem a dolgokra, mint az Xbox S-re, ilyen 80 körül meg lehet már venni. Na, szóval, hogy yeah. Én el tudok képzelni a melegedési parákat, viszont azt nem, hogy a Microsoft kiadja úgy, hogy... Hogy az a baj legyen. Nyilván ez a Samsungra is ezt mondtuk egyébként, de hogy azért ez egy kicsit bonyolultabb dolog, mert ott sem feltétlenül a telefon melegedett, hanem igazából az aksiban értek össze olyan kábelek, amiknek nem kötött olyan vezetékek, amiknek nem kellett volna összeérniük. De hogy ugye egy technológiailag nincs nagyon akkumulátor a dologban, úgyhogy ez lényegesen nehezebben robbantható. Hát jó, de azért csak van egy processzor, meg csak van. Van, de ezek csak melegednek, tehát ugye leégeti magát, de hogy nem fogja leégetni a házat. Tehát nem fog felgyulladni soha. De ja. Egyébként valószínűleg, tehát én nem gondolnám, hogy ilyen jellegű probléma van. Nyilvánvalóan a konzoloknak ez egy nagy előnye, hogy össze lehet benne puzzlizni a dolgokat, és úgy van megtervezve, hogy össze legyen puzzlizva, nem pedig úgy kell kiadni, hogy neked még hozzáférhess. De egyébként most csak gondoljunk bele ennél, tehát hogy ehhez nem feltétlenül összemérhető erőt pakolnak bele gamer laptopokba is. Nyilván nem ebben az árkategóriában, de hogy ez meg méretre még kisebb. Ja. Tehát, hogy ez... Ja. Csak mondom, nekem így ez volt az első, ami beugrott. Hogy ilyen kis dobozba ennyi mindent így beszuszakolni, hogy tényleg itt tart már a technológia, az így tök király. Elég erős dolgokat raktak be, viszont nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én nem gondolnám azt, hogy egy konzolt el lehet adni az erejével. Tehát az a helyzet, hogy a Switch egy gyönyörű példa arra, hogy a játék konzolokat nem az erejükkel lehet eladni, hanem a játék konzolokat azokat a rá kihozott játékokkal lehet egyedül eladni. Pontosan. És ebből a szempontból nem mutattak fel semmit. A Microsoft ezt a konzolt szerintem csak ilyen péniszméregetésnek hozza a Sonyval szemben, mert hogy az összes játék a Windows 10-en is futni fog, és vice versa. De ráadásul igen, tehát ugye nem az összes egyébként, az összes saját játékuk, de hogy jó, hát nyilván... Az összes exkluzív játékuk, ja, tehát egy többfajta exkluzivitás van Microsoftnál, tehát van az időzített exkluzivitás, tehát hogy az ő platformjukon jön ki a játék először, aztán majd később PlayStation-re, meg minden máshova, de ugye van az exkluzivitás, az meg most már azt jelenti, hogy Xbox és Windows 10. Tehát ez az igen. exkluzivitás. Na most... Ami én nyilván nem sajnálok, mert én... Neked már van Windows 10-ed, igen. Az úgy... Meg egyébként ez szerintem egy tök jó dolog, mert előbb vagy utóbb valószínűleg, ha csak nem jön egy másik operációs rendszer, de még jönne, mindenki át fog állni szép lassan Windows 10-re, és ja, akkor marha, elérhető. Marha élet, hogy én aztán több ilyen cross játékot nem szedek le, ami Xbox és Windows 10. Azok, amit művelnek, az botrány. Tehát az, hogy kényelmesen lenyúlnak 120 gigát bármilyen különösebb indok nélkül, tehát a Gears of War 4 az ilyen 100-120 gigát nyújt le a vinyomból egy olyan mappában, ami egyébként elméletileg egy rejtett mappa volt. És egyszer csak azt vettem észre, hogy nem értem, miért nincs hely az SSD-men. És akkor kezdtem el utána járni, és akkor találtam meg a Microsoft Store-nak, vagy nem tudom, minek a neve az, a 250 gigás mappáját, amiben ilyen szemeteket tárolt. Jesszus. Úgyhogy nem is tudtam róla, hogy a játék lent van a gépemen. Tehát, hogy mindegy, ha valami nagyon izgalmas játék lesz, akkor azt majd nyilván, de hogy egészen addig én ezeket bottal nem böködöm, ameddig ezzel nem csinálnak valamit. Ami egyébként izgalmas kérdés, hogy tehát hogy azért ez papíron már ez a kis konzol, ez egy nem rossz gamer eszköz amúgy. Persze, szerintem, tehát ezzel a sok terafloppal a következő 3 évben mindent gond nélkül meg kell hajtson. Az alapvetően a konzolok azt egész jól csinálják, tehát hogy azzal még a normál verzióknak se lenne annyira parájuk. Ami érdekes egyébként, hogyha jól tudom, akkor a Microsoft nem hozzakodott elő semmi VR dologgal. Igen, a VR-ról így nagyon hallgattak. Tehát hogy ők nagyon-nagyon mélyen hallgattak a VR-ról, az azért elég érdekes, mert elméletileg, tehát hogyha a PlayStation 4 Pro meg tud hajtani egy VR eszközt, nyilvánvalóan azokkal a kompromisszumokkal, amiket meg kell kötni a mindenféle különböző trükkökkel, hogy a lehető legkisebb felbontáson, a lehető legkisebb terheléssel fusson a játék, ettől függetlenül nem változtat feltétlenül azon, hogy szórakoztató vagy nem, viszont átkozott úgy csúnya bizonyos esetekben. Szóval akkor ennek a hardvernek is meg kéne hajtania valamit, és tudtam, a Microsoftnak is volt egy VR eszköz terve, az nem tudom, hogy hol tart jelenleg, vagy mi történik vele. Nekem így abszolút nincs semmi infóm róla, tehát most, hogy így mondod, volt a Microsoftnak ilyen? Tehát azt tudom, hogy van a HoloLens, de így ennyit tudtam. Microsoft és VR, AR, vagy AR tekintetben. Valaki írja, hogy gamer éren kívül el lehet adni az erővel a vasat. Gamer érában is el lehet adni az erővel a vasat, csak nem egy játékkonzol. Jó, tehát de igen, tehát nem, van tehát, az a... Szigorúan veszük a játékkonzolt, nem az ereje adja el. A Switch az gyakorlatilag harmad gyenge bármihez képest, ami jelenleg folyik. Jó, de szerintem itt most működik. Arra gondolt, hogy a kedves néző, hogy ha mondjuk bemegy a apuka a boltba, és azt mondja, hogy kell egy jó konzol, és akkor így rámutatnak, hogy Xbox One X, és akkor megveszi. És akkor megkérdezi, ez jó? Ja. Jó, futni értem, fog rajta az igen. XY? Futni. Igen, akkor értem, azt kérném. Értem. Tehát, ha van rá pénze természetesen. Igen, csak az a helyzet, hogy ugyanez a válasz arra, hogy igen, bármi máson. Minden ettől függetlenül egyébként nem tűnik egy rossz hardvernek a cucc. Tehát, hogy egyáltalán nem tűnik egy rossz hardvernek a cucc. Az most egy ilyen izgalmas kérdés, hogy azzal a hozzáállással, amit ők jelenleg produkálnak a saját konzoluk irányába, egyáltalán érdemes-e tolni a dolgot? Igen, tehát ezt így több helyről is hallottam vissza, hogy igazán tök jó, hogy itt van, és biztos sokan fogják venni, de mennyire lesz ez így sikeres, hogy ezt így tolja a Microsoft, illetve hát így igazániból most így a Sonyhoz képest ez így fog-e bármilyen előnyt jelenteni neki, vagy hogy így be tudja elhozni azt, amit így a Sonyval szemben elszenvedett az elmúlt 3 évben. 3 évben, ugye? 3 éve van. Hát, ja. Szóval, hogy ilyen, hát na mindegy, szerintem nekem ez ilyen kérdés. Nyilvánvalóan a Forza, mint játék, ez engem aztán nem mozgat meg. Ja, hát akkor kezdjük is. Na, kezdjük, Forza 7. Ez volt az egyetlen játék, ahol így a 60 FPS-t így kiemelték. Én nem vagyok autóversenyzős, tehát én csak így megnéztem, közben Hearthstone-oztam. Ha valahol fontos, akkor azért ott az, tehát hogy... Igen, igen, de tényleg nagyon jól nézett ki, azt én is aláírom, de így nem vagyok autóversenyzős más tekintetben, úgyhogy arra nem nagyon tudnék mit mondani többet. Ja, a játék szép. Ja, meg behoztak egy új Porsche-t. 400 autó és 30 helyszín, tök jó. Meg behoztak egy új Porsche-t a színpadra. Yeah. Ja, igen. A Microsoftnál így minden évben van valami ilyen autó prezentációt a színpadon. Igen, talán is leengedtek valamit. A Porsche-t azt most az E3-on mutatták be. Igen. Úgyhogy valahogy rávették a Porsche-t, hogy egy autót ott mutasson be. Ami tök jó, csak... Business, igen. Szóval, hogy... Ja, lesz Forza. Ja, a Microsoft konferenciákat olyan, hogy összekeverem a Cirque du Soleil-jel, olyan autókonferenciával. A 4K fontos, a 4K nagyon fontos. Igen, 4K. 4K. Legfontosabb. 4K, minden játék 4K. Mondom, ivós játék 4K, próbáljátok ki. Ha a 20. perc után valaki még áll, az... Skull írta a chat-en, hogy minden Porsche ugyanúgy néz ki, és minden Forza is ugyanúgy néz ki. Nem néz ki ugyanúgy, nyilvánvalóan egyre szebb. De ugyanaz. Na mindegy. Jó, a következő. Metro Exodus. De egyébként annak ellenére, hogy eddig egy Metro játék se kapott el feltétlenül, meg egy Metro könyv se, mármint olyannyira, hogy a Metro 2033-at azt abba hagytam a közepe eleje első harmada után, mert annyira uncsi volt. A könyv vagy a játék? Könyv. A játékban sem kezdtem játszani soha. Tehát valahogy soha nem húzott be, pedig egyébként ez ilyen tök fura, mert amúgy tökre szeretem a egyetem megvan. Hát meg kéne lennie. Megvan. Tökre szeretem az ilyen apokaliptikus hangulatú dolgokat. Valahogy ez a csövekben, metróban mászkálás dolog, ez nekem annyira nem. Viszont az a kis rövid videó, ami kikerült ugye a játékról, azért nem mondanám, hogy elképesztően hosszú, az így tökre megtetszett. Az jó volt. Tehát alapján ugyanígy vagyok a metróval, mint tehát nekem is itt van a Steam könyvtáramban, és 0 percet játszottam vele még, mert egyszerűen így még nem... kezdtem neki, de tehát jónak tűnt. Tehát ugye a metróról én azt tudom, hogy ott elsősorban az a fő húzóerő, hogy ott ugye nagyon sok mindent kell gyűjtögetni, van egy ilyen story mód, amin így végigmész, ami jó egyébként, mindenki dicséri, és közben meg ez a posztapokaliptikus ilyen fertőzött dolog, és ahogy így a user interface-szel bánnak, mert ha jól tudom, van egy olyan módja a játéknak, hogy konkrétan kikapcsol minden UI-t, és csak amit így a játékból látsz, és az alapján le tudsz szűrni, az alapján mondod meg, hogy most mennyire vagy jól, mennyire vagy sugárfertőzött, meg ott is így betört a maszkján az üveg, és az így milyen királyul nézett már ki. Meg aztán jött a mutáns kutya, meg a nagy mutáns medve a végén, tehát így jónak tűnt így a játék alapvetően. Nyilvánvalóan egyébként, így ha megnézzük a környezet geometriáját, nem tudom elképzelni, hogy ez milyen hely, de mindegy, szóval, hogy... Olaszország. A hangulata tökre tetszett, tehát nem is azt mondom, hogy végigjátszom, de azért így játszogatni vele így tökre érdekesnek tűnt, de nem keltette fel úgy az érdeklődésemet, hogy most így a körmömet rágva várjam egyébként. Én egyébként 3 vagy 4 kategóriába tudom sorolni ezeket a játékokat, amiket itt bemutatnak az E3-on. Az első az, hogy ez biztos meg lesz. Vagy így, vagy úgy. Mármint úgy értem, hogy vagy megszerzem kulcssal a forgalmazó készítőktől, vagy pedig megveszem. Aha. Tehát ez a must have kategória. A következő játék az érdekel, és ha kapok kulcsot, király, de ha nem, akkor nem biztos, hogy fizetnék érte, hogy meglegyen. Aha. A harmadik kategória pedig az a biztos jó a játék, de engem nem érdekel. És a negyedik kategória az a szerintem ez nem jó, és nem is érdekel. Tehát így ebbe a négy szegmensbe osztom be. És például a Metro az a második. Tehát az érdekel, tetszik, de nem feltétlenül. Tehát nem vagyok annyira benne a Metroba, hogy fizessek érte majd, most. Ha tényleg jó, és tényleg jókat lehet hallani róla, a jelenlegi hangulatkelt is alapján egyszer majd megvegyem, ha lesz árazva, de nem veszem meg azonnal fulláron. Ja, tehát én is ugyanígy állok hozzá egyébként. De ettől függetlenül, ha valaki nagy metró fan, az szerintem itt biztos jól megnézte a dolgot, meg nagyon tetszett neki, mert tényleg nekem is tetszett. Tehát én, aki kb. 0-át játszottam még a metró játékokkal, ami egyébként valószínűleg egy hiányosság az életemből, így videójáték szempontból, de nekem is valószínűleg nagyon átjött a hangulat. Valószínűleg az is, valószínűleg nekem nagyon sokat belenyomott a dologba az, hogy a Metro 2033-mal hogy elakadtam, mármint hogy, tehát, hogy könyvbe se sikerült, és akkor valószínűleg abból adódóan nem tudtam magamat átrángatni se rajta. Az a helyzet, hogy kéne csinálnom YouTube-on végigjátszásokat, és akkor valószínűleg sokkal több játékot játszanak végig. Igen, csak viszont a végigjátszásokkal már beszéltük csomószor, hogy az a baj, hogy így tehát hogyha így tényleg nekiállsz, és így élvezetből csinálod, az tök jó, de nekem az a személyes tapasztalatom, hogyha nekiállnék egy játéknak most, akkor egy idő után a lelkemet égetném ki közben, miközben csinálom a következő részt. Tehát érted? Nem jönne szívből mondjuk 2-3 rész után, az biztos. Viszont az is igaz, hogy naponta 2-3 videót, 2-t mondjuk inkább fenntartani játszás nélkül nagyon nehéz. Igen. Bár én eddig megoldottam többnyire. De mindegy. Szóval a végigjátszással nekem így vannak személyes fenntartásaim, de ettől függetlenül simán. Egyszer még lehet, hogy sort kerítünk rá, ha majd nem lesz semmi más dolgom. Én emlékszem egyszer, igen. Én akkor fogok végigjátszásokba belemenni, ha főállásba csinálom a YouTube-ot. Egészen addig igen. Nem. Tehát csak úgy egészen lehet. Addig emlékszem, amikor a StarCraft Heart of the Swarm-ot végigjátszottam videóban. Tehát hogy úgy, hogy az egyetlen egy teljes végigjátszásom talán. És ilyen több mint fél év. Igen. Ettől függetlenül én mindig mosolyogni szoktam, és most tényleg nem akarom egyik-másik YouTube-os se bántani, de hogy nagyon sok embernél azt látom, hogy kijön az új játék, és akkor rögtön XY játék, hashtag 1, tehát hogy első rész, és akkor így oké, és akkor így talán még egy vagy két részt látunk tőle, és akkor így finito. Tehát, hogy így ott annyiban marad. Tehát akkor így miért kell belemenni ebbe a dologba? Azért, mert egy ütő helyben ilyen 2-3 részt, maximum 4-et lehet felvenni. Én ezt azért onnan tudom, mert hogy azért én csináltam műzéket, let's play-eket régen, meg gameplay sorozatokat, mert let's play-t még mindig, de hogy Clay-től jön valami új játék? Oké, mindegy. Szóval... Ennyit veszel fel egy ütő helyetben, ezeket már nyilván kirakod akkor is, ha nem tetszik annyira az embereknek, de ha egyébként az embereket minden várakozás ellenére semennyire nem érdekel egy játék, akkor felség is utána végig tolni. Hát jó, csak érted, tehát így jön ki, hogy végigjátszás, egy, és utána így kettő vagy három videó, aztán így, azt akkor inkább ne írd ki, hogy végigjátszás. Általában azt írják, hogy első rész, másik rész, harmadik rész, és ez igazából igaz is. Tehát a végigjátszást azt nagyon ritkán, a végigjátszást azt mindig úgy vállalják be az emberek egyébként, hogyha ténylegesen elmondják azt, hogy konkrétan abba hagyja, ha nincs érdeklődés. Mert hogy ahhoz nagyon kell szeretni egy játékot, hogy akkor is végig tud tolni egy végigjátszását, ha egyébként nem nézik. Tehát mondjuk arra gondolok, hogy nekem a Heart of the Swarm-ot nem nagyon nézték egyébként anno. Tehát, hogy rendkívül rossz volt a Heart of the Swarm végigjátszásnak a nézettsége. Akkoriban ilyen, ilyen abszolút elment minden mellett, vagy hát mindennél alacsonyabb volt. Nyilván azért, mert olyan okkal volt nálam kint egyszerre, mint például a Hardcore sorozatom második évada, ami ugye nyilvánvalóan az egyik legkeményebb vonzó erő volt az, talán az egész csatornám életében, nyilvánvalóan a Kalandz és a Paradicsomban meg a Gömb az leszámítva, mert azok egy másik kategória, de hogy egyszerűen ugye ezt így figyelembe kell venni, hogy az ember végig tolja, hogyha nagyon-nagyon szereti, de hogy nyilván nem, ha nem. Igen, meg tényleg, még hogyha szereted is, akkor is az a kényszer, hogy most játszanom kell, mert várják az új részt, és esetleg játszanék mással, vagy esetleg elmennék aludni, vagy bármi, de meg kell csinálni, mert várják az új részt. Tehát ez így nekem nagyon gyilkos volt. Most nálam a Tomb Raider 2013-as volt ilyen, de az még nagyon az elején, meg a Mass Effect, a Bioshock Infinite, amiket így tényleg akkurátisan végigtoltam, meg a StarCraftnak a Heart of the Swarm brutál kampánya volt még, amit így végigtoltam. És kb. Így ezek után döntöttem el úgy, hogy jó, köszönöm szépen, így értjük, de nekem ez így nem megy. És tehát... Ja, meg egy Outlast-et is végig toltam, most nézem. Ja. Na mindegy, egy kicsit elkalandoztunk. Elkalandoztunk, jó. Szóval E3. Hol is hagytuk abba? Tehát Forza megvolt, Metro. Na, megvolt. Assassin's Creed Origins. Semennyire. Tehát, hogy lepereg rólam. Teljes mértékben lepereg rólam. Nézem a kép. Olyannyira lepereg rólam, hogy telepítettem a Black Flag-et. Black Flag-et. Ez az. Nekem egyébként egy fokkal pozitívabb a véleményem, tehát amit így láttam az alapján, nem volt benne semmi olyan, amit így az elmúlt lassan 10 évnyi Assassin's Creed-ben ne láttunk volna, és ne azt csinálná, mint mondjuk az elmúlt 2 évnyi Assassin's Creed, vagy inkább 3. Tehát amit tudott a Unity, amit tudott a Syndicate, szerintem ez ugyanazt tudni fogja. Most ott a fegyverekkel, ami egy újdonság volt, hogy most már ilyen szintet lépnek a fegyverek, vagy ilyen, tehát kicsit mintha így RPG-sítették volna jobban az egészet, tehát hogy a fegyvereknek vannak statjai, meg jellemzői, hogy ilyen legendás íjat ott így kilútolt, tehát ezzel megpróbálták egy kicsit feltuningolni. Az egyiptomi környezet az szerintem vagy tetszik az embernek, vagy nem. Nekem személy szerint így tetszik, tehát az egyiptomos környezet, viszont nem fog akkorát újítani, vagy nem számomra nekem se annyira vonzó, mint egy Black Flag. Tehát a Black Flag az a hajózással, kalózkodással mindent vitt. Jó, csak a sztori ennek borzalmas volt. Tehát lehet ennek jó a története, de valahogy engem nem. Tehát hogy az állsz, hogy maga a korszak sem, és ahogy így nézem róla a képeket, így nem, nyilván ebben benne van az is, hogy nem tudom elképzelni, hogy mit tudnak mondjuk a pályadizájnnal kezdeni, mondjuk egy bármelyik epizódhoz képest, ami mostanában kijött. Érted? És akkor így az egyik kezemben ott van a francia forradalom, azzal a városképpel, ami ott van, meg azzal az egész lehetőség csomaggal, ami ott van előtted, és a másik oldalon meg ott van egy halak vályokból épített ház, és tudom, hogy Egyiptom nyilvánvalóan nem csak egy halak vályokból épített ház van, de hogy így mennyivel, tehát hogy density-t, sűrűség. Hát, de is város esetében nem feltétlenül sűrűségnek használjuk. Népsűrűség. Tehát mindegy. Már attól, hogy mennyire sűrű, és mennyire sok ember van össze kupacolódva egy helyre, már abból adódóan is ilyen... Jó, itt értitek, tehát hogy azért két emeletnél magasabb épületeket csak nagyon gazdagok építettek. És jó, igen, mindegy, igen, szóval igen. Nekem az egész fura, és tényleg nem izgat. Viszont valószínűleg ezután a stream után elkezdek blackfagezni, mert el akarok oda jutni, ahol körülbelül tartottam, amikor utájára streameltem, hogy csinálj csak egy streamet. Igen, tehát minden egyes évben, amikor így kihoztak egy új Assassin's Creed-et az elmúlt 3 évbe, mindig az jutott eszembe róla, hogy de jó volt az a Black Flag. De hát a másra nem is jó, minden egyes Assassin's Creed nálam arra bevált, hogy így a Black Flag-et tovább emelje föl azon a képzeletbeli pedestán. Ettől függetlenül szerintem ez az egyiptomi környezet így, már csak amiatt, hogy exotikus, nekem bejön. De én sem vagyok túlságosan motivált jelen pillanatban, hogy játsszak vele. Még nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Ubisoft konferencián mutatnak-e róla mást is, mert oké, hogy van egy ilyen új eszközrendszer, a harcrendszerrel kéne valamit kezdeniük nagyon sürgősen, meg valami olyan játékmódot, metajátékot berakni, amitől az egész izgalmas lesz, és nem csak a szokásos ilyen assassinkodunk és bérgyilkolunk embereket így... különféle történelmi helyeken, valahol a régmúltban. Tehát ez kéne ahhoz, hogy így engem így visszahozzon, hogy valami újat, valami merészet és valami olyan játékmódot tegyenek bele, ami túlmutat ezen az orgyilkolászáson. Mert egyébként... Most arról magyaráztak, hogy most ez ilyen RPG-sebb vonalú lesz, és így nem fogsz tudni mindenkit van hitelni, csak abban az esetben, ha a fejlődés tekintetében abba az irányba húzod magad, hogy van hitelni tudj. Ja. És ilyen asszonyos, tehát hogy egy ilyen nagyon erős RPG-s vonalat akarnak hozni a dologba, és az ellenfelek szintjeit is érdemes nézni, mert simán lehet, hogy mondjuk az egyiket azt nyakon szúrod, aztán ott marad, másikat meg nyakon szúrod a bökővel, aztán kicsorbul, vagy nem tudom. Mondjuk ez már egy olyan újítás, ami nem feltétlenül mondom azt, hogy működni fog, de legalább egy olyan újítás, ami így látszik, hogy valamit akarnak vele kezdeni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban hogy működik az Assassin's Creed esetében. De mintha nekem is rém lenne, mintha ott lettek volna számok, amikor így felvillantak az ütéseknél. Tehát az úgy... Erről konkrétan beszél, hogy beszélnek, hogy ilyen RPG-s vonalat akarnak belehozni, ami szerintem tök jó lehet, ettől függetlenül, hogy nyolyás sivatagba fogunk szaladgálni föl le. Jó, mindegy, megpróbálok, valószínűleg nekem van, és valószínűleg nem lesz igazam, mert egy nyolyás sivatagban szaladgálni, ez pont annyira unalmas, mint amennyire én gondolom, hogy unalmas, és valószínűleg ezt ők is belátják. Hát de figyelj, hogyha belelaknak egy ilyen túlélő játék mechanikát, hogy élj túl a sivatagba, és akkor a tevédnek a trágyájából süssél magadnak ilyen egyiptomi kenyeret, vagy kenyérlángost. Akármit csinálsz, a sivatag unalmas marad. Jó, én mondjuk szeretem az ilyen sivatagos játékokat, de ez meg a mindenkinek más az ízlése kategória. Jó, bejelentették, hogy jön a PlayerUnknown Battleground Xbox One-ra, és Xbox One X-re is. Oké. Okay. Csak jó, PC-n se fut, szóval... őszintén szóval PC-n se fut jól, hát ha oda megírják. Mm. Rendesen, egyszerűbb sokkal oda, mint ide. Egyébként ez az élményem még megvolt az egész Microsoft konferencián, hogy csomó olyan játék volt, ami már tudjuk, hogy jön, vagy már effektíve megvan PC-re, csak most ugye, hogy így kijön Xbox-ra, és aminek az Xbox-osok ugye méltán örülhetnek, mert azért vannak itt jó játékok köztük, amik így tök jó, hogy Xboxon is elérhetőek lesznek, hogyha valakinek nincs PC-je. Csak hát mondom, így viszonylag ez így levont így az újdonság értékéből, hogy így több olyan játék is volt közte. Például a PlayerUnknown Battleground, amit már így PC-n lehet nyüstölni pár hónapja legalább. Jó, akkor a következő Deep Rock Galactic. Na most... Ez a bányász törpés? Igen, ez egy ilyen skifi co-op bányás törpés. Olyan, nekem így egyből az Astroneer ugrott róla, tehát ugyanúgy bomlik a világ, mint az Astroneerben, csak itt lőni kell még mellé mindenféle szörnyeket. Co-op-ba. Alapvetően bevallom őszintén, hogy lehet, hogy engem a Microsoft sajtókonferenciáról az érdekelte legjobban, pedig ez nem igaz, mert a Sea of Thieves, de hogy azért ez benne van mindenképpen, sőt, talán érdekel annyira, mint a Sea of Thieves, pedig nem feltétlenül kéne, csak ilyen hangulatos kis haverokkal együtt játszós dolognak tűnik. Ja, egyébként abszolút nekem is ez jött le róla, hogy ilyen kópos, bányászós, lövöldözős, világbontós játék lesz. Tehát ugyanúgy bomlik le benne a világ, mint az Astroneerben. Echte ugyanaz a grafika majdnem. Tehát ilyen, szerintem voxeles, de nem akarok hülyeséget. Én nekem igazán azon nincsen semmi baj. Én nagyon szeretem. Én nagyon-nagyon szeretem az Astroneernek a grafikáját, szóval... Ja. Akkor nálad ez a Deep Rock Galactic, ez ilyen városabb? Városabb. Nem mondom azt, hogy ilyen, tudod, nem az a kategória, amire lecsapok és megveszem azonnal, de mindenképpen, mert hogy a Sea of Thieves lehet, hogy az, de hogy mindenképpen városabb. Jó. Majd meghallgatom a véleményed róla, ha majd egyszer kijön. Ha majd kijött, persze. Jó, de... Igen, én nem tudom, nekem az tetszett. Tehát, hogy jó, csak így a videó alapján, tehát nem úgy, hogy ilyen mekkora királyság már, de hogy elég város azért. Ja, Deep Rock Galactic. Meg ez jó cím, legalább végre. Ja, hála az égnek, végre valaki. Van ilyen is. Csinálni. Jó, State of Decay 2. Na, oké, semmi, falsalarm, mindent töröljünk eddig azokkal kapcsolatban, hogy mit várok a leginkább. Elengedném azt a gondolatot, hogy a State of Decay 2 pontosan ugyanolyan ronda, mint a State of Decay 1 volt. Ugye? Elképesztően csúnya az a játék, viszont annyira nem erős sehol ez a bázisépítős, bázismenedzselős, zombis túlélős vonal. Mindenhol csak szaladgálunk és henteljük a zombikat általában. Javítsatok ki a tévedek, meg mondjátok a tévedek. De azért ez van egyértelműen dominanciában, pedig egyébként szerintem egy zombi kitörés esetén szerintem ez lenne az izgibb. Az, hogy bázist építesz, hogy hogyan tartod fenn, hogy én valószínűleg tudod rólam, de én nagyon-nagyon szerettem volna szeretni a State of Decay-t. Megvan Xbox 360-ra, megvan Xbox One-ra, megvan... Ebben nem vagyok biztos, hogy megvan-e PC-re. State of Decay, megvan PC-re. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretném nagyon-nagyon szeretném ezt a játékot, hogy jó legyen. Eddig azok a problémák volt, tehát olyan jellegű problémák voltak vele, amire viszont nagyon komoly esélye van, hogy mostantól se lesznek kijavítva. Alapvetően az a probléma vele, hogy egy kisköltségvetésű játék. Kisköltségvetésű játék? Igen, hát talán, ha megnézed a GTA-hoz képest, az. Na jó, a GTA-hoz képest. Hát jó, de egy open world játékot, egy open world játékhoz kell hasonlítanunk. És ez egy open world játék, ráadásul pont az az ereje, hogy mekkora a világa. És hogy tényleg, hogy a bázisodat hány helyen tudod megcsinálni, hogy az mennyire használja ki. Tehát ez azért nagyon-nagyon fontos lenne benne, nagyon-nagyon sok minden. És a State of Decay 1-nek nagyon-nagyon pici volt a világa, abban az esetben, ha autó volt nálad, nagyon-nagyon hamar kiderült, nagyon-nagyon egysíkú volt ez a nagyon-nagyon pici világa, tehát hogy nem volt nagyon változatos a cucc. Nagyon csúnya is volt egyébként, de ezt hagyjuk is. És borzalmasan futott, mármint annyira keményen borzalmasan futott, hogy a 360-on 720p-ben ugye szaggatott, úgyhogy meg kihozták izére, kihozták Xbox One-ra, tökre megörültem neki, hogy na, itt majd jól fog futni, viszont ott meg felhúzták 1080-ra, úgyhogy ott azért szaggatott, de ilyen elképesztően brutálisan. Tehát ilyen felnéztél, így, és így hirtelen beszaggatott a játék. A zombik átfutottak az ajtókon. De tényleg. Mármint ez már a bagossághoz nyilvánvalóan nem ad. És ez az utolsó, hogy nagyon-nagyon bagos a játék. Nagyon-nagyon bagos a játék. Tehát zombik átfutnak az ajtókon. Ha elmész egy küldetésre úgy, hogy viszel magaddal egy companiont, akkor az a cutscene alatt elindul haza, hazafele megsérülhet, meghalhat, tehát hogy nem is érdemes igazából companiont vinni, viszont ennek ellenére minden értelemben az lenne szerintem a, tehát hogy szerintem ez egy tök jó, ez egyik legjobb zombis játék lenne valaha. Csak annyira rosszul van megcsinálva, hogy nagyon. Tehát, hogy egy sokkal nagyobb terület kell hozzá, és sokkal változatosabb terület kell, és nagyon-nagyon kevés bug. Nagyon, tehát, hogy minimalizál. Jó, tudod mit? Lehet pár bug nyilván minden játékban vannak. De hogy ne szaladjon már be minden nyavajás zombi, minden nyavajás ajtón, tehát, hogy ez egy kihozott játék, tehát, hogy ne viccelődjünk már. Tehát, hogy... Death and Decay-nek nincs akkor a költségvetése, mint a GTA-nak. State of Decay egyébként. De egyébként ezt így annyira tök jó, hogy így ezt így kiemelted, mert hogy konkrétan nekem is ez volt így az első benyomásom a játékról, egyébként ez nekem így ilyen érdekesen város dolog volt. Tehát, jó, ez egy másik játék. Hogy engem is így érdekelt a State of Decay, hogy most mi van vele, hogy van vele, mert hogy így az első résszel játszottam kb. 2 órát, aztán nem bírtam tovább. Viszont de mi akadály? Tehát miért nem bírtad tovább? Egyszerűen így abba hagytam, és semmi nem motivált arra, hogy újra elővegyem. Aha. Lehet, hogy azért, mert nem játszottam még vele eleget ahhoz, hogy beszippancson. Viszont... 2 óra alatt lejutsz már föntről a táborból, ahol kezdesz? Halvány lila gőzöm sincsen. Ott egy ilyen kis házikónál kellett így felfedezni dolgokat, meg így zombikat hentelni. Tehát még nem kezded el a saját bázisot építeni. Alapvetően nekem az volt a benyomásom így a játékról, mármint a State of Decay 2-ről, hogy nem néz ki annyira szépen. Tehát, hogy így a Metro, az új Metro játék és egy Assassin's Creed után kifejezetten baltával faragottnak tűnt. És ez azért ez nem az a kis indie projekt. Benne van a grafikai stílusukban egyébként, a mozgásanimációkban, mindenben, tehát azért ez egy kicsit benne van a dologban. Én egyébként hozzá kell tenni, hogy eddig nem nagyon láttam ezen az E3-on olyan dolgot, amilyen elképesztően ütősen szép lett volna, nyilván a Battlefront. De hogy, tehát hogy amire így azt mondtam volna, hogy wow, de igen, azt State of Decay kifejezetten csúnya. Igen, tehát ez ilyen Far Cry 4 csúnyaság. Tehát ettől még lehet a játék baromi jó, csak hogy így megütötte a szememet, hogy egy kicsit olyan csúnyácska a többihez képest abúgy. Egyébként igen. Tehát, hogy igen. Jó, de az a helyzet, hogy szerintem ők, nekik ez inkább ilyen grafikai döntés, és szerintem inkább jobb lett volna, ha abba az irányba mennek el, hogy ilyen rajzfilmesebb a grafikája. Tehát, hogy ilyen, szerintem inkább... Teltél. Teltélszerű? Aha, igen, olyasmi. Tehát, hogy én inkább abba az irányba vittem volna el, mert nyilvánvalóan nem, tehát, hogy ez egy pretty komplex játék, szóval nem feltétlenül akarják azt a limitált mennyiségű pénzt, ami a rendelkezésükre áll, arra költeni szépen. Ettől függetlenül én így kíváncsi vagyok rá, hogy majd milyen lesz. Nem az a must buy kategória. Nekem talán ez az az egy olyan játék, amit megveszek abban az esetben, mert csak azért is megveszek, nem az annyira drága. Miért? Mennyi lesz? Azt nem tudod? Nem tudom, csak általában nem olyan, tehát hogy nem 60 eurós játékok a State of Decay-ek általában. Na. Jó, de akkor így... abban egyetérthetünk, hogy így kicsit rondácska volt szegényke. Igen, hát abban biztos. Aztán nyilván ennél többet nem tudunk egyébként, mert jelenleg, amit most bepromóztak, azzal az egyszerű videóval, amit én találtam, csak ismételtem, ha tévedek, az alapján pontosan ugyanazt tudja, mint az első rész, csak lehet, hogy jobban. Amivel már engem megvett volna kilóra egyébként. Tehát, hogy... De egyébként, ha megnézed a logóját, már az is idiótán néz ki. Tehát, hogy így... Tehát, hogy nem feltétlenül a grafikai munka az, amit meg az ilyenek, amit belepakol. Mindegy, hagyjuk is, menjünk tovább. Jó, a következő az a The Darwin Project. Na ez valami nagyon furi volt, ami ott leműveltek. Tehát konkrétan egy vadonatúj cím, ami egy ilyen többjátékos módú ilyen az aréna, igen. Vagy ilyen Battle Royale akar lenni. Battle Royale. De egy vadonatúj cím, és akkor odaraktak egy kommentátort, aki valószínűleg egy előre betanult szöveget egy olyan scriptelt videó alapján, amit már 35 milliószor megnézett előtte. Egy ilyen nagyon hangulatos előre betanult szöveget tolt, úgy, mintha ez mindenkinek már egy évszázadok óta játszott játéka lenne, és mindenki így vért pisilve izgul azon, hogy most mi történik ott a képernyőn, amit így láthatunk, miközben árvalil a fingunk nem volt arról, hogy most mi ez, mi történik, miért is kell így izgulni, de ott volt egy ember, aki rohadtul lelkesedett az egészért. És én őszintén szóval a videón visszanézve én nem éreztem azt, hogy ennyire nem értenénk azt, hogy mi van. Hát nekem így, inkább ez úgy mondanám, hogy fura volt nagyon ez a eszméletlenül nagy tempó, amit ott így diktáltak, ott a kis mondva csinált. Én nem gondolnám egyébként, hogy ez a játék bármikor a sikert fog aratni egyébként. Valószínűleg a kötelező próbálkozás a zsanrában, tehát hogy nyilván meg kell csinálniuk, mint ahogy régen mindenki open world survival játékokat akar csinálni, most egy kicsit gyorsabban reagáltak a nagy cégek, mint az open world survival esetében, hogy ők látják ezt a hullámot, látják, hogy mekkora elképesztő sikere volt a HZ1-nek, mekkora elképesztő, még elképesztőbb sikere van a PlayerUnknown's Battlegroundnak. Igen. Ami... De hogy nekem ebbe a műfajba valahogy fura ez a grafikai stílus, tehát hogy ez az egész ilyen... És akkor ilyen így rajzfilmes dolog. Ilyen soha nem hallott karaktereket úgy konferáltak be, mintha már így ismernünk kéne őket, hogy ő a mit tudom én, mi volt ott, valami valkírszerű, ilyen láthatatlanná váló csajszív. Igen, igen. Tehát így nekem ez egy ilyen nagyon fura élmény volt, és ez a képesség... az erőltetett. Igen, ez a képességekkel való mixelés ennek a műfajnak ez egyébként nem rossz. Tehát ez egyébként nem egy rossz gondolat szerintem. Abszolút nem egyébként. Tehát lehet, tehát simán lehet ez a játék még jó is, csak ugyanúgy, mint ahogy... Tehát én ezzel a játékkal kapcsolatban úgy vagyok, hogy jó, ez valószínűleg valami volt, ami kitöltötte az időt a következő játék meg az előző között, ami érdekel is kategória, tehát hogy így oké, itt van, itt lesz, lehet, hogy fognak vele játszani, esetleg, hogyha még tényleg jó is lesz, akkor én is kipróbálom, de hogy így most ez így nem hozta meg a kedvemet. Én nekem annyiban mindenképpen, hogy mindenképpen kipróbálnám. Nagyon könnyű lenne ebben a játékban egyébként a mikrotranszakciók rendszerét bevezetni, tehát ugye nagyon-nagyon könnyen free-to-play lenne tehető a dolog. A különböző ruhadarabokkal nyilvánvalóan úgy, hogy a balanszt megtartsák. Én nekem ezek a képességek ötlete, ez tökre tetszik. A grafikai stílus ez egy kicsit fura volt, de egyébként már a videó végére, tehát a videó elején így látod, hogy mi ez? És a videó végén meg így már valahogy nem éreztem azt, hogy ez annyira fura lenne, mint amennyire éreztem. Úgyhogy szerintem ez még akár egy tök jó játék is lehet, viszont a jelenleg így az érzéseim alapján azt mondanám, hogy az a kötelező jó iparos munka, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy valaki rájuk szólt, hogy kell csinálni egy ilyen játékot, aztán kell csinálni egy ilyen játékot. Yeah. Mert jelenleg nagy sikere van ennek a fajta izének, és szerintem ez nincs feltétlenül baj, mert meg lehet jól csinálni. Ki fog derülni, hogy meg lehet-e. Én alapvetően szeretem amúgy a kép, tehát szeretem ezt a rajzfilmes grafikai stílust, egy csomó játékban nagyon szerettem. Kérdés, hogy ennek a műfajnak jól áll-e. Ja. Jó, a következő az a Minecraft 4K. Hopp. Arról már rage-eltem egy kicsit. Igen, tehát behozzák a gyönyörű shadereket. Super duper grafikai beállítás. Meg 4K a Minecraft-ba, ami abszolút indokolt. Mármint tényleg ez a neve, azt hiszem, hogy super duper. Super duper, ezt így. Hát azt komolyan gondolták, igen. Várjál, Minecraft, super, igen, super duper graphics pack. Ezzel a néven fut. Azt a igen. Mindenség. Tehát ez konkrétan super duper graphics pack néven fut ez a cucc. Mehetünk tovább. Jó, a következő viszont nekem echten nagyon, nagyon kellemes meglepetés volt. Tehát a Dragon Ball FighterZ. Tehát ezen néztem egyet. Konkrétan az Arc System Works, aki a Guilty Gear-t meg a többi ilyen verekedős játékot tolja, és ez egyébként nagyon jó verekedős játékok a maga műfajukban. Aha. Tehát ezt fogja csinálni, és ez most nem olyan, mint a... hogy is hívják, mint a mostani ilyen Dragon Ball-os játékok, amik így mennek, most nem itt a szembe a neve. Tehát a... hogy hívják? Pedig ez most nagyon ciki, hogy elfelejtem, de most tényleg nem itt a szembe a neve. Mindjárt rákeresek. Na mindegy, tehát hogy ez most tényleg egy verekedős játék lesz, és nem egy ilyen RPG verekedős játék hibrid. És tehát ha csak ugyanazt fogja tudni, mint a Guilty Gear, akkor nagyon király lesz, és ez nekem egy tuti kipróbálós széria. Egyrészt azért, mert nagyon szeretem a Dragon Ballt, másrészt azért, mert ha tényleg ilyen Guilty Gear típusú verekedős játék lesz, az már nagyon rég volt. Nagyon régen, még kb. A 90-es évek végén csomó ilyen Dragon Ball-os verekedős játékkal játszottunk a húgommal, és annyira király. A kérdés csak az, hogy ez mondjuk miben lesz más egy Guilty Gearhez képest. Tehát, hogy a Dragon Ballban azért így mindig benne volt az a képletben, hogy kicsit ott így töltenünk kell az energiát. Tudod, amikor így leállnak, és fél órán keresztül energiát töltenek. Igen. dermesztő 5 perces küzdelme Songokuval, ami igazániból egy olyan 3 órára sikerült a valóságban. Meg hát, hogy mennyire lesznek benne ezek az ismert ilyen mozdulatok, meg egyéb dolgok, amiket így a Dragon Ball rajongók mondjuk így ismernek, meg szeretnek, de mindenképp tehát gyönyörűen néz ki, egy echte a rajzfilm van megcsinálva, az új ilyen Guilty Gear-es motor, ami azt hiszem Unreal-os, azt hiszem az Unreal motor hajtja, tehát így annyira királyul meg van rajzolva, és ez a 2,5D-s, tehát így 3D van meg van csinálva minden karakter, de igazán ez egy 2D-s verekedős játék, és akkor vannak benne speckó mozdulatok, még speckóbb mozdulatok, van instant kill, tehát aha. Dragon Ball minden mennyiségben, és ez az a Dragon Ball játék, amit én már nagyon régóta várok. És ez biztos ki fogom próbálni, mert ez nagyon, nagyon megtetszett. És ez egy meglepetés volt, tehát erre nem számítottam, hogy lesz. Közben ezt említott Dragon Ball Xenoverse 1-2, tehát ezek mennek most. Szóval Máté ilyen nagy Dragon Ball játékos egyébként nálunk. Én az egészből így, én így kimaradtam. Tehát, hogy én nem tudom. Meg amiben én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a különféle ilyen átváltozásokat hogy fogja kezelni a játék. Annyit már lehetett látni, hogy a Songoku például van egy ilyen szupercsillagharcos kivitelben, tehát rögtön így a harc kezdetén szupercsillagharcos, és akkor kész. Valószínűleg tartom, hogy ilyen nagyon speckó mozdulatokkal még átváltozhatnak. A dermesztőnek volt egy olyan, hogy átmegy az új arany formájába, ami egyébként, na az is még egy kérdés, hogy hány karakter lesz benne, mert a Dragon Ball játékokban előszeretettel csinálnak olyat, hogy ugye ez egy eléggé nagy és hosszú történet, hogy a Songokunak van kb. Már nem is tudom, 5 vagy 6 csillagharcos formája, és akkor mindegyiknek egy külön karaktere van. Tehát van a gyerek Songoku, a felnőtt Songoku, de nem szupercsillagharcos, a felnőtt Songoku, de szupercsillagharcos, a felnőtt Songoku szupercsillagharcos hármas fokozatban, és most már van szupercsillagharcos isten, meg szupercsillag, meg kék szupercsillagharcos. Tehát ez eddig hat forma, és akkor ehhez még hozzá tartozik a szupercsillagharcos négy, ami meg hát egy ilyen nem feltétlenül tekintik kánonnak az emberek, de azért mégis ott van. Tehát már így hét formája van a Songokunak. Plusz még azt is meg lehet csinálni, hogy a gyerek Songoku is szupercsillagharcos, meg szupercsillagharcos három. Tehát így kb. Egy karakternek van 8 vagy 9 variáns, amiből karaktereket lehet csinálni. Most nem hiszem, hogy ebbe ennyi lesz, de szerintem simán egy ilyen 16 plusz karaktert elbírna viselni a franchise. És hát aha, most ugye megy a Dragon Ball Super, ahol meg így most konkrétan ott tart a sztori, hogy így raklapszámra öntik be az új karaktereket, akikből ugye lehet mindenféle merch cuccokat, meg hát ilyen játékokba új karaktereket tenni. Úgyhogy ha tippelnem kéne, valószínűleg egy ilyen 16 karakterrel fog elindulni a történet, és a többit meg DLC formájában pakolásszák majd bele, fizetős DLC formájában természetesen, tehát... De mindenképp ez nekem egy ilyen nagyon kellemes meglepetése volt, és egyike azon kellemes meglepetéseknek, amik így történtek így az eddigi E3 kapcsán. Tehát ez egy olyan játék volt, actually, amire nem számítottam, meglepett, és kell. És ez tök jó. Én most közben a Video Game Live-on, vagy várjál miért, PC Gaming livestreamen nézek egy olyan játékot, amilyen, téglákból építeni házat. Na mindegy, amilyen szintén úgy néz ki, mint az Astroneer, ugyanez a grafikai stílus, csak ilyen, nem tudom, ilyen ámis emberkék építgetnek itt épp egy házat. Illetve egy ámis, meg egy... Amis szimulátor. Ne, ámis, meg Bob Marley építenek tégláról téglára egy házikót éppen. De ne, egy amis szimulátor, ezt még miért nem csinálta meg senki? Nem is tudom, de egy pár tippem. Elhetek Y-Lens. A neve, várjál ez? Vagy... Mindjárt nézem, rágooglizok. És elég királyul néz ki. MyLens? Nem. Y-Lens, akárhogy is kell azt ejteni. MyLens, töltődjön már be! Ó, hogy annyira le van terhelve a honlapjuk, hogy be se lehet tölteni. Nagyon jó. Jó, ennek utána nézzünk már, mert ez eléggé tetszik. Elküldöm neked közben Skype-on, nem kell feltétlenül ránézni most, csak hogy... Úgyis végig fogom nézni azt is így jövő hétig. Ja, akkor mindegy! Képben leszek előbb vagy utóbb. Helyes. Na, úgyhogy a Dragon Ball Z Fighters jövő év eleje jöhet. Nekem legalábbis mindenképp. Én kirédzseltem rajta a rákba, úgyhogy nem magán a ténye, hogy egy Dragon Ball, csak hogy ugye a Minecraft Shaders in-game-be való helyezése után egy... Jó, de te felhúztad magad. Játék, és így ne viccelődjünk már, miről beszélünk már megint, tehát hogy ennyi. Ó, azért nehogy azt itt, tehát a Dragon Ball community ezen nagyon felbuzdult velem. Hát nagyon jól tették, tehát hogy én tökre örülök annak, hogy ők nagyon örülnek. Csak annyira én nem. Mehetünk tovább. Oké. Okay. Black Desert Online jön Xbox One-ra, meg Xbox One X-re. Igazából ez egy MMO, ami már egy másfél éve üzemel PC-n. Nekem nem sok közöm volt hozzá eddig. Azt tudom, hogy állandóan kapok hírleveleket róla, de hogy még nem ültem levele játszani, az hódzijár, és valószínűleg nem is fogok, mert az MMO-hoz nem akarok hozzá szagolni. Az egész MMO világtól az égnek távol tudtam eddig tartani magam, és nem most fogom megtörni ezt a hagyományt. Oké, szóval Black Desert Online az lesz Xbox-ra is. Következő, The Last Night. Na, ez valami egészen elborult dolognak tűnt nekem, tehát a Last Night az valami ilyen pixeles, de tényleg gyönyörűen nézett ki a játék. Az nagyon szép. Ilyen kicsit olyan noáros, tehát ilyen... 4K. 4K, igen, pixeles 4K, de tényleg nagyon jól nézett ki a játék. Most próbálok egy olyan képet lőni róla, ahol ez valahol így kijön, hogy kicsit ilyen nagyon elképesztően szépen van meg. Elképesztő szép az egész játéknak a grafikai stílusa. Na, ez szerintem egy jó. Tehát ez nem tudom, szerintem nem tudom, milyen műfajú játék lehet ez, de valószínűleg valami ilyen RPG per kalandjáték között lőném be. De tényleg gyönyörűen néz ki. Elképesztően csodás. És ilyen pixeles, ez is ilyen 2,5D-s, tehát valószínűleg minden megvan pixelekből 3D-be. Csak hát ugye két D-s perspektívát látsz, de alapvetően a dolgok mennek így a 3D-be, ott a 2D-n belül, tehát értitek. De tényleg gyönyörűen nézett ki. Ez tökre érdekel az játék, mert nagyon szép. Nekem is így egyből. Nagyon szép. Ez is ez a kellemes meglepetés kategória, és ez a meg kell nézni biztosan majd valamikor, amikor igen. Kijön. Azt nem, te se tudod, hogy ez így mikor jön ki, meg micsoda lesz. Nem. Nem lehet róla nagyon sok mindent tudni. Most itt előttem van a videó, de nem igazán. What? Nem remélem, igazán lehet róla semmit tudni. Remélem ez nem az a kategória, hogy előttünk egy trélert, és talán majd két E3-mal később bejelentjük, hogy mikor jelenik meg. Hát azért nem feltétlenül gondolnám, hogy akkor a fejlesztési idő lesz majd mögötte. Én csak annyit tudok mondani róla, hogy Cuphead, tehát azt is már 3 E3 óta húzzák. Egyébként szeptemberben jön a Cuphead, csak most már ott tartok, hogy így jó van, épp ideje volt, most már minden lelkesedésem kiégett, úgyhogy... Ja, nem is volt, úgyhogy... Ja, hát akkor te még úgy beljebb vagy valószínűleg. Igen, én részemről adom a dolgot. Na, de mindesetre Last Night, utolsó éjszaka, ezzel rajta tartom a szememet. Ez biztos. Jó, The Artful Escape. Ez volt a következő, próbálok erről is valami képet lőni. Igen, hát valami érdekes indinek tűnő cucc, ami ki tudja mennyire indi. Erről se jött át, hogy ez így mi akar lenni. Jaj, ez a hippie szimulátor, a zenés móka, ja. Jó, ja, van egy aranyos grafikai stílusa, de egyenre még nem sok minden derül ki róla. Igen, tehát így zenélt ez a szemüveges muksó, meg így érdekesen nézett ki. De azt mondta, hogy 4K, többi nem számít. 4K. 4K, The Artful Escape. Oké, következő. Code Vein. Ez valami vámpíros akármicsodának tűnt. Egy ilyen vámpíros Dark Souls-nak tűnt nekem. Ilyen vámpírmagás Dark Souls. Code Vein. A japán Dark Souls. Oké. Okay. Ezt így gyorsan letöttük. Na, Sea of Thieves! Nagyon félek ettől a játéktől, hogy nem lesz semennyire sikeres, mert együtt kell játszanod a barátaiddal, és nélkülük nem lehet. Hát, igen. Tehát, hogy csak a barátaiddal, mert mással halál. Nagyon-nagyon szeretném szeretni. És én szeretem is, én játszottam is már vele, és az nagyon-nagyon tetszett. Ez a szárazföldre kimegyünk, és lootolgatunk ezt a részt, annyira nem feltétlenül érzem. Így azonnal, viszont az tökre tetszik benne, hogy közben meg vannak tengeri csaták is. Igen, na most ott azért néztem, hogy a tengeri csaták azok így mennyire, hogy is mondjam, autentikusak. Ja. Tehát ha csak ilyen nyom le az A gombot, és akkor megtöltöd az ágyút, nyom le a B gombot, és lősz az ágyúval, menj oda a kormányhoz kormányozni, meg mit tudom, tehát hogy mennyire lesz tényleg olyan, hogy így ekte azt mondta, hogy wow, ez nagyon király, oda mehetek az ágyúhoz, lőhetek az ágyúval, fel kell menni a vitorlára, onnan átugorhatok, tehát úgy, mint valami olyas, mint a Black Flag-be, csak ennél még egy kicsit fokkal közelebb, mert ugye egy ilyen TPS-FPS nézetben. Ott alapvetően csak megnyomtad a gombot és lőtt, és aztán nyilván az emberek maguktól csinálták. Igen, de az, hogy így itt konkrétan actually benne vagy a harcban ilyen FPS nézed, mert úgyhogy a Black Flag-be ott a hajót irányítottad, ha harc volt, igen. Amin egyébként máskor tudtál közlekedni egyszerű gyalogosként, ami nagyon király volt, de itt végig egyszerű gyalogosként tudsz menni, az nagyon király, és tényleg én arra leszek a legkíváncsibb, hogy milyen lehetőségeid lesznek így a hajón harc közben, meg harcon kívül. Mert ha ott eléggé sok minden lesz, amivel így ki tudod tölteni az időt, az nagyon király lenne. Tehát ne csak az legyen, hogy az ágyukhoz kell álljon egy ember, valaki legyen a kormánynál, és valaki legyen mondjuk a vitorláknál, hogy el ne szakadjon az árbóc, vagy mit tudom élni, valami ilyesmi. Tehát, hogy így ne legyen így a végtelenségig így leegyszerűsítve, de azért nem tudom, legyen mit csinálni, meg legyen mivel foglalkozni. Tehát, hogyha ezt így meg tudják csinálni így királymódon, és ne úgy, hogy ne ellaposodik az egész egy-két óra játék után, akkor az nagyon király lesz. Meg az, hogy betöltötte magát a csávó az ágyúba, és átlőtte magát a másik hajóra a végén ott a videóba. Szerintem ez ilyen pont annyira veszik fanra, amennyire fanra kell venni, hogy szórakoztató legyen, de hogy egyébként szerintem tök jól meg van csinálva. Amitől én félek, hogy egy kicsit kicsi lesz a hajók legénysége. Tehát amit most így nézek, hogy átugrott, azt volt 4 ember a másik hajón, az úgy lehet, hogy egy kicsit, tehát hogy egy adott hajó méretnél azért ez már kevés lesz. De az nem egy ilyen ezekre... PC hajó volt, by the way. Szerintem nem, de teljesen mindegy egyébként, bár régen azt mondták, nem lesznek NPC hajók benne amúgy. Még tavaly, tavaly még ezt mondták, úgyhogy... Mert nekem úgy tűnt ez alapján, a videó alapján, hogy ugye elmentek kincset keresni a haverokkal. Hát amilyen atombénák voltak, nekem is NPC-nek tűntek, de... Jó, ez tehát E3-as videó, nem hisszük egy szavát se, de tehát nekem ez úgy tűnt, hogy így mentek egy ilyen kincskeresős instát. Tehát ahol jöttek ott a csontváz NPC-k, ott így felkeltek a földből, és akkor így egy valaki vitte mindig a ládát, az ugye nem tudott harcolni, a többieknek meg kellett védeni, meg két megtisztítani az utat előtte. Igen, tehát igen. Konkrétan egy MMORPG-s instát mentek ebből a kincskereséssel. Kicsit nekem fura volt ez a meg kell védeni dolog, és azt nem csak lerakta a ládát, és elkezdett ő is lövöldözni, tehát ugye annyira kell megvédeni, hogy tehát ha beletennének ilyen, én ezen gondolkoztam közben, hogyha beletennének valamilyen egyébként simán lehet, hogy elképesztő idegesítő mechanikát, hogyha egy bizonyos ideig nincs a láda nálad, akkor visszaspawnol. Ó, hát vagy kiesik belőle a kincs. Vagy hogy a szörnyek szétütik és kiesik, meg lehet ezt oldani okosan is. Igen. Szóval, hogy valami ilyesmi, de mindegy igazából, mert így is egy tök jó kis csapatjáték, és én egy kicsit félek attól, hogy én magam nem rendelkezem majd a szükséges baráti társaság powerrel, hogy 4 emberrel megfelelő mennyi megfelelő időt tudjam játszani ezt a játékot. Ugye régen tök jó dolgot, hogy na mindegy, szóval ez ilyen kérdés. Igen, ez ilyen alapvetően ez ilyen kérdés, hogy ez vajon rendelkezünk-e, nem rendelkezünk. Hát igen, ez tipikusan az, amit, hogyha van másik 3 haverod, akikkel együtt tolod, akkor a legkirályabb lehet. Ha viszont nincs, akkor a leggyötrelmesebb. És a legrosszabb az, amikor a haverjait hamarabb unják meg, mint te, és már kifarmoltatok egy tök jó hajót. És már csak egy kicsi kéne. Mert nem is az, hogy kicsi kéne, hanem élvezni kéne a hatását, és most senkinek nincs kedve jönni. És te meg ott ülsz egyedül a hajóban, és forgatod a kormányt, mert egyedül nem lehet semmit csinálni. Hát igen. Mit akartam mondani ezzel kapcsolatban még? Ja, hogy igen, tehát hogy ezeknél a videóknál, ahogy egy kópot demóznak, tehát azért arra oda kell figyelni, hogy itt annyira jól szkriptelve van az egész, hogy annyira beleéléssel mondják, hogy szia, megjöttél, király, menjünk, toljuk, és akkor így tök jól jön pont ki az egész. És akkor egy másik játéknál, ahol nagyon gáz volt, ahogy mondták, és ahogy szimulálták a kópot. Igen, tehát hogy így konkrétan ilyen nincsen, hanem így bejön valaki, és akkor így Ha szerencséd van, akkor nem küld el egyből a búzsba. Igen, ha szerencséd van, nem küld el egyből az agyádba. Igen, ha meg még nagyobb szerencséd van, akkor még nem lép ki a mérkőzés, vagy bárminek a végéig, tehát, vagy nem diszkonektel, ugye? Tehát így ez lenne a reális, és nem az a szia Jenny, jó, menjünk, kalandozzunk, kalandozzunk, koma, és akkor így mi van? Ilyen nincsen a valóságot, tehát erre az érdemes, hogy a figyelő, hogy ezeket olyan jól megrendezik, és tényleg baromi hangulatos, de tehát a valóság az ettől távol áll, gondolj csak mondjuk a csodálatos Divisionre. Tehát, hogyha tényleg nem haverokkal tudod együtt játszani ezeket a játékokat, akkor nem fogod ezt az érményt így távol, köszönő viszonyban se leszel ezzel az élménnyel. Igen, tehát ez emiatt nagyon visszaüthet. De nem ez az egyetlen játék, ami egyébként only co-op jelenleg, vagy hát majd arra is kitérünk. Szerintem menjünk tovább. A következő az egy ilyen Tacoma névre hallgató, ilyen Croc-szerűen 3D-s platformjáték szösszenet volt. Az valami VR játékból lett, nem? Valami róka, vagy igen, szerintem ez róka-szerű cuccot így kergette az érméket, meg ugrált jobbra-balra. Hát ilyen kis cukiságnak tűnik nekem. Akkor mehetünk is tovább. Okay, ezzel a lendülettel. Tacoma. Jó, a következő az a... Ja nem, hülye vagyok. Az nem a Tacoma volt. Valamit félrené. Nem, a Tacoma az a nem tudom mi volt kategória. Tehát valami űrbe ott így keringtek, mint gólyafos a levegőbe. Tehát ennyi képet most behoztam. Akkor rákeresek, mert... Ott én, de tényleg ezt nem tudom hova tenni. Tehát a Tacoma, ez, amit most így látni lehet így a képen, tehát itt így keringtek így az űrbe. Benne nem hagyott mély nyomot. Jó. Jó, akkor nem ez volt a cukirókás. A cukiróka az a következő, az a Super Lucky's Tale. Jó, ettől függetlenül ez meg egy cukiróka, úgyhogy ezen is mehetünk tovább valószínűleg. Igen. Jó, a következő meg a Cuphead, ami végre megjelenik szeptember 29-én. Mert ha nem tenné ezt, akkor valószínűleg most már így elfelejteni mindenki, hogy létezett. Tehát... Igen, sajnos ez benne van. Most oké, megértjük, hogy egy játéknak így van egy fejlesztési üteme, meg kell ehhez idő, a jó munkához idő kell, a rosszhoz még több, de hogy ezt a játékot már talán a negyedik E3, ahol így tízelik, és tehát Ez egy ilyen platformjáték lesz alapvetően, tehát nem kell hozzá szerintem több száz fejlesztő, hogy így megcsinálják. Valószínűleg jól meg akarják írni, nem tudom, Igen, csak hogy már agyon volt tízelve, és ezt a játékot én így az elmúlt 3 évben, mint a messiást úgy vártam, hogy mondják, hogy mikor jelenik meg, és mindig ott volt, hogy majd jövőre, és most már a 3. évnél járunk, és végre szeptember. Ettől függetlenül ez biztosan ki fogom próbálni, tehát ez a biztosan játszom vele kategória. Csak tök vicces, mert időközben kijöttek olyan játékok, mint az Ori and the Blind Forest, olyan, mint a Hollow Knight, és akkor így ezek mellett a Cuphead azért vesztett egy picit így a lendületéből. Hát ez így van, igen. Igen. Hát majd meglátjuk, hogy jó lesz. Tehát, hogy ez... Hát én szeretném, hogy jó legyen. Ez egyébként egy ilyen anyaszomorítóan nehéz játék lesz, ha minden igaz. Tehát valószínűleg nagyon sokan nagyon hamar ki fognak rage-elni rajta, és... de tehát nekem már csak a vizualitása miatt így kell. Tehát így ez annyira egyedi ezzel az 1920-as, 30-as évek rajzfilm stílusával, hogy ezt így muszáj kipróbálnom. Aztán lehet, hogy csak 1-2 órát játszom vele, aztán többet sose, de ezzel mindenképp akarok futni egy kört. Aha. Jó, akkor Crackdown 3, amit a... Hogy hívják azt a... Az Old Spice emberke, igen. Nem tudom, én is csak Old Spice-os csávóként hivatkozok rá. Teri valaki. Ja, lőttek benne. Én igazából azt nem tudom, én nem tartom, nekem nem hatott meg annyira, hogy ilyen. Nem a Crackdown lesz az, ami valami olyasmivel kecsegtett, hogy ha multiplayerben játszol, akkor a világ pusztulását a több eszköz osztottan számolja? Ezt mindenképp ilyen, azt mondják, hogy ilyen cloud computing, tehát a felhő számolja majd a pusztulást, de ez az, hogy így mindent szét lehet benne rombolni, és nagyon sokan emiatt így rá vannak izgulva. Én nekem így abszolút kimaradt a Crackdown első két része, tehát én ott hallottam először a Crackdownról, hogy Crackdown 3 tavaly, vagy mikor jelentették be először, és akkor most így ez alapján, amit láttam, hát így volt sok robbanás, meg lövés, ez nem feltétlenül az én játékom. Megpróbált a trailer ilyen nagyon kínosan pörgős akciódús lenni, de inkább csak nagyon kínosan lett pörgős akciódús. Tehát, hogy így nem láttam igazán az akciót közben, tudod, ilyenekről meséltek, hogy előnyintő granatot dobsz, aztán meg mit tudom én, kocsikat. És akkor így egyszer csak a videó vége felé már dobott valaki kocsit, de hogy így nem nagyon gyorsan. Tehát, hogy így azért nem nagyon gyorsan jutottunk el odáig, és addig meg csak szaladgáltunk, mint a hülyék. Na, közben mondják Terry Crews, ja. Az Old Spice ember. Az a csávó egyébként nagyon jó karriert csinált ezekkel a felépéseivel. Ezzel a stílusa, igen. De meg egy frankon egyre több ilyen videójátékba így emelik be a kis testét, tehát így... Én örülök mindenkinek a sikerének, valahogy ez a játék nekem ilyen nem jött át. Nekem egyébként így emlékeimben ott van, hogy a Prototype elég sokáig lekötött, és egy idő után már csak azért, mert így tökre élveztem, hogy így rombolok benne ész nélkül mindent, és aha. Ha ez a játék ezt fogja hozni, csak így tényleg mindent le lehet rombolni, tehát az utolsó tégláig bármit, azért annak biztos lesz egy vonzereje, tehát még azért ezt így abba a dobozba rakom be, hogy talán kipróbáljuk kategória, de mindenképp így nagyon-nagyon érdekel, hogy ez majd így echte, hogy fog muzsikálni mondjuk nem egy trailerben, meg egy trailer gameplayben, hanem így húsvéri emberek kezei alatt. Ja, hát ezt meglátjuk majd. Oké, tehát ő volt a Crackdown 3. Akkor itt jött az a kis egyperces snitt, amiben 20 indie játékot préseltek bele. Szerintem valamit kénytelenek leszünk átugrani egyébként, mert csak fél óránk van átra, és még a Microsoft-tal se végeztünk, úgyhogy... Jó, akkor volt nekünk valahogy egy olyan, szűküljünk hogy... a nagyokra, vagy nem tudom. Jó, volt egy olyan, hogy Ashen, ami nem tudom most így micsoda. Ja, ez még mindig az a videó. Ashen. Igen. Na, ez nem tudom, mi akar le... Ja, ilyen arc nélküli emberek így csatáznak mindenféle kreatúrákkal. Hát ez az az érdekes kategória, de nem feltétlenül lelkesedem érte. Aha. Ami viszont érdekesebb lehet, az a Life is Strange 2. Érdekes a grafikai stílus. Tehát a grafika stílus ez tök érdekes amúgy. Na mindegy, bocsánat, mehetünk. Life is Strange 2. Aha. Hát mivel az egyel se játszottam, ezért, ami egyébként ez... valószínűleg nagyon nagy hiba. Igen. Én azon gondolkozom, hogy jól emlékszem-e, hogy játszottunk még a GameStar-nál a Life is Strange-el, de hogy lehet, hogy összekeverem valamivel abszolút. Valószínűleg összekeverem valamivel. De lehet, hogy amíg megjelenik a Life is Strange 2, ezt pótolom valahogy. Ezt pótolom, annyira lelkes vele kapcsolatban egy csomó ember, hogy... De a Life is Strange-nek örülünk, hogy jön. Legyen olyan jó, mint az első része. Így van. Akkor ja, ez nem, ezt összekevertem valamivel. Middle-earth Shadow of War. Erről elég sok videót néztem egyébként, pontosan annyira érdekel, mint a Shadow of Mordor, semennyire. Viszont elég érdekesnek tűnik ez a... Nem ez is rendszer. Ez a gyűjtögeted, igen, ez a nem, a, nem hanem, a, hogy gyűjtögeted gyakorlatilag az ellenfeleidet szolgává és az ő seregeiket ezzel. Uh-huh. És akkor így gyakorlatilag... seregeket toborzol. És ez szerintem ez egy ilyen tök érdekes dolog. Ez volt a másik játék, amire azt állapítottam meg, hogy hát ez nem túl szép. Igen, ez is kicsit olyan baltával faragottnak tűnik. Viszont ha az alapjátékot tovább tuningolják, ami egyébként nagyon sok embernek tetszett, pont emiatt a Nemesis rendszer miatt, akkor ez egy nagyon jó kis játék lesz szintén, tehát ha csak ugyanazt hozza, mint az előző rész. Aha, egy nagyon, nagyon erős kis szolid cucc lehet, és még mindig nem vállalják fel a gyűrűk ura, amúgy. Nagyon durva amúgy, hogy a Shadow of Mordor esetében nem lehetett kimondani a gyűrűk urát, mert nem licenszelték. És mi valószínűleg ezt se licenszelték, csak azokat használják, amiket nem kell licenszelni. Ja. Ez nekem ilyen teljesen érthetetlen. De egyébként sokan azt mondják, hogy ha már ezt a Nemesis rendszert mondjuk a játék elejétől kezdve így lehet majdnem fullosan pörgetni, akkor az nagyon király lesz, mert hogy az első részben kb. Így a játék közepétől kezdett el izgalmas lenni, tehát akkor jutottál el odáig, hogy tudtad használni a dolgokat. Aha. Az viszont mocskosul bejött az embereknek, úgyhogy talán ezt így kicsit még tovább tudják majd így fejleszteni. Hát erre mondjuk kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Én is. Nagyon, nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá. Na és egy újabb, nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt nekem, az Ori and the Will of the Wisps. Tehát lesz új Ori játék. Aha. Na most nekem ez egy ilyen instant get, tehát konkrétan élő zongorával ott így kísérték a játék zenéjét. Tehát ütött ez a trailer is. Ja, tökre ülök, én alapvetően nem szeretem az ilyen, tehát én nem szeretem a platformer játékokat, akármennyire szépek, akármennyire jók, amiben ugrálni kell, azt én köszönöm, nem. Úgyhogy én nem játszottam az első részt, és nem is tervezem pótolni egyébként. De ennek ellenére tökre örülök, mert tudom, hogy azok, akik szeretik amúgy, megkaphatóak amúgy erre a stílusra, azok tökre szerették az első részt. Hát meg stílustől függetlenül gyönyörű a játék. Mind audiovizuálisan, mind pedig így játékélményben, és a mondani valója se utolsó. Tehát, yep. Ez tényleg ez egy műremek, így videójáték videójátékokon belül szerintem. Na mindegy, szóval ez nekem ez a instant vétel lesz, az Ori and the Will of the Wisps. Jó, és végezetül, de nem utolsó sorban, és akkor ezzel már így átkötünk az EA-nek a sajtótájékoztatójára is, ahol ez a játék így eléggé röviden szerepelt, ez az Anthem. Himnusz. Igen. Na, az előbb arra céloztam, hogy ez a játék az, amiben ha láttál már kellemetlen co-op szimulációt, vagy co-op eljátszást, az ez volt. Igen. Itt a hosszabb gameplay videóban ilyen rendkívül kellemetlen volt, hogy becsatlakoztak a játékosok, meg a minden, és az a helyzet, hogy nem tudom igazán elmondani, hogy mennyire nem érdekel ez a játék. Tehát, hogy nem, semmit nem mozgatott meg bennem. Semmit. Pedig nagyon szeretem a skifit, de semmit nem mozgatott meg. Bennem azért megindult valami, őszintén szólva. Egyrészt azért, mert brutálisan szépen nézett ki, de most tényleg gyönyörű, és akár ez lehetne az Xbox-nak, illetve a PC-nek a Horizon-ja. Aha. Azt is mondják, hogy ezt inkább az Xbox Division-jének szánják, vagy nem Division, inkább, igen. Inkább. Destiny-ének. Destiny-ének. Én most a Destiny-re gondoltam, hogy mondtad, igen. Tehát, hogy igen. Igen. Tehát, hogy ez az Xbox Destiny-e akar lenni. Amit így látni lehetett ebből a játékból, hogy ugye ez egy ilyen kicsit ilyen RPG alapú, egy nagy nyílt világ, ami tényleg mocskosul szépen néz ki, és lehet benne repkedni, lőni, csapatban akár, és kvázi ennyi jött le a trailerből. És hát a vagy a BioWare csinálja. Ezek a B-betűs cégek. Tehát, hogy a BioWare csinálja. Ami miatt egyébként bennem most így több kérdés is felmerült, hogy oké, BioWare, hol volt az a gárda, aki ezt a játékot csinálta a Mass Effect Andromédánál akkor? Mert hogy konkrétan azt így rögtön mindenki kiszúrta, hogy az arcmimika, amit így az elején láthatunk a videónak, sokkal kidolgozottabb volt, mint a Mass Effect Andromédánál. Mint egy Mass Effectnél, ami ráadásul egy már létező hatalmas cím. Igen, tehát konkrétan most bennem is, meg nagyon sokakban is ugyanaz a kérdés, hogy emiatt az új IP miatt beáldozták a már meglévő sziklaszilárd és rajongók által imádott franchise-ukat, a Mass Effect-et, hogy az A csapat ezen dolgozzon, és közben a Mass Effect Andromédán meg egy eléggé hányattatott sorsú 5-6 éves fejlesztői brigád kálváriája valósult meg. Ami, hát nem az eredményt tudom, meglátjuk. Mi lehet-e mögött, de hogy én nem tudom. Tehát most is nézem ezt a dolgot, és így el tudom képzelni, hogy elszüttyögjek vele egy ideig, de azt, hogy így felfejlődjek, de ugyanúgy, ahogy egyébként a izét se tudom elképzelni, ahogy a Destiny-t se tudom elképzelni, ezt nagyon sokat játsz, vagy bármennyit játszak vele, ugyanúgy ez se, érted? Nekem mondjuk így bejövős ez a skifi téma, meg ez a természet, tehát kicsit olyan, mint a Horizon, tehát ott a természet, gyönyörű nagy beállható terep, állatokkal él az egész, de tehát, tehát egyrészt azért, mert most a BioWare az így sokat vesztett így a presztízséből, és most óvatosabb leszek velük is, sajnos. Másrészt azért, mert a Destiny is nagyon csili-vilin indult, aztán végül egy ilyen grindfest lett belőle. Amit egyébként nagyon sokan élveztek ennek ellenére. Ennek ellenére, igen. Nagyon benne van az, hogy ebből is egy grindfest lesz, igen, és én nem voltam azok között, akik nagyon élvezték. Tehát, hogyha ebből egy ilyen co-op-szerű Horizon lenne, akkor én már így azt mondanám, hogy nagyon király. Tehát, ha csak annyi a játék, hogy ezt a világot így a robotokkal így berepkedni és lőni dolgokra, akkor oké, én berepkedem a világot, aztán én akkor már így jó vagyok, tehát annyira szépen nézett ki, és hogyha tényleg ott van egy világ, és bárhova elrepkedhetsz, nincsenek korlátozások, meg úgy van mögötte egy jó játék, meg jó játékmechanikák, akkor én már úgy oké vagyok a játékkal. Aha. De mindenképp ezen így rajta tartom a szememet, csak aztán az IE az ne IE-skedje el túlságosan. Meglátjuk majd. Ja, de az Anthem az nekem mindenképp egy ilyen érdekes új dolog volt, aztán a többi majd kiderül. Azt nem tudod, hogy ez mikor várható, vagy ezt nem mondták? Szerintem azt nem mondták. Azt nem mondták, akkor még idén biztos nem. 2018-ban. 2018, oké. Okay. Akkor még van idejük dolgozni rajta. Mindenesetre abban bízom, hogy a Microsoft elég pénzt pumpált most át a BioWare-nek ahhoz, hogy megcsinálják jól a dolgot, és mondjuk tanultak olyan dolgok, olyan elődökből, mint a Destiny, hogy ott mi nem működött, meg mi nem tetszett mi az működik, embereknek, igen. Meg mi működik, meg most mondjuk ugye a Mass Effect, mert nekem így az jött le, hogy a Mass Effectnek ez a felfedezős része ebben is benne lesz, és az nagyon király. Meglátjuk, majd mondom, lehet, hogy aztán később megváltozik ez a véleményem, én jelenleg elképzelni nem tudom, hogy ez... Tehát, ja, jó, ez teljesen érthető. Meg hát legyünk szkeptikusak alapvetően ezekkel a játékokkal kapcsolatban, mert most azért elég sok ember megégette magát így a BioWare-rel. Nagyon adom. Égessék is azok, akik rosszul csinálnak valami. Jó, akkor menjünk át az IE-re. Jaj, hát az IE. Ugye Andrew Wilson az Android. Sportjáték. Azt jó, a sportjátékokat ugorjuk szerintem át egybe. Azt ugorhatjuk. Egy, soha nem végzünk, kettő, egyikünket se érdekli. Három, nem nagyon változnak évről évre. A Maddenben mondjuk kap mondjuk ugyanúgy egy story módot, mint tavaly a FIFA. Ennyi újítás azért volt. Azt jó, egyébként észrevetted, hogy átunk. Sikerült többször bebakizniuk a Madden meg egyéb trélereket így indokolatlanul számos oda nem illő pontján így a között. Én a izé alatt láttam, a Battlefront alatt láttam. Igen. NBA-s képeket belágva, igen. Ez fantasztikus volt. Na, még mielőtt a Battlefront-ról fogunk beszélni többet most. Need for Speed. És a Need for Speedről fogunk valamennyit beszélni. Igen. A Need for Speed egyébként egy ilyen ilyen kényelmes, kíváncsi, várakozó állapotot váltott ki belőlem. Nem hiszem el azt se, hogyha ha kérdeznek a Need for Speed-ekkel kapcsolatban. Abszolút nem hagyom magam behúzni a Need for Speed-ekkel kapcsolatban. Viszont az, hogy most kicsit emel felé az utcai haknizás felé visszatérünk, azért az elég jó hír, viszont ennek ellenére az előző is elméletileg a Need for Speed is, is az volt, és az sem adta sem ennyire, szóval ennek ellenére sem biztos, de egy kicsit mintha elkezdte volna borzolni így az érdeklődésem határát. Jó, én mondjuk alapvetően nem érdeklődöm az autós játékok iránt, de hát talán bízhatunk benne, hogy ez most egy ilyen használhatóbb Need for Speed lesz megint. Reméljük. Én reménykedem. Alapvetően a Need for Speed családdal nagyon régóta nem foglalkozom. Én se. Mármint így maradandóan, tehát én nagyon-nagyon szerettem az Underground 2-t, nagyon-nagyon szerettem a Most Wanted-et, nagyon-nagyon szerettem a Carbont, és nagyon-nagyon szerettem az Undercover-t. Az alapján, amit egyébként így láttam ebből a videóból, nekem az jött le, hogy itt lesz egy story kampánymód, és igen. A versenyek alatt nagyon sokszor lesznek ilyen átkötő animációk. Vagy nagyon sokszor nem is versenyek lesznek, mert ez például, amit láttunk, ez nem verseny volt. Ebben a videóban ez pont nem egy verseny volt. Igen, tehát üldözött ott egy kamion, közben jöttek autók, akiket széttört, az ő kocsija érdekes módon nem törött annyira. Egy picit sem. Nem, azért ott az eleje az karcolódott egy picit, azt akkor így lehetett jó. Látni. Ami azért nagy szó egy Need for Speed-nél, azt valljuk be. De tehát ez inkább egy ilyen sztori fókuszú. Ja, meg utána ugye a kocsi pornó, tehát lehet majd orba szájba tuningolni. És ott mutatták, hogy egy ilyen kis bogár hátút, konkrétan ilyen szörnyeteggi alakítottak át, most megpróbálok keresni erről, de nem biztos, hogy találok. Na, azt nem láttam viszont egyébként. Need for Speed gameplay. Milyen neve? Milyen Need for Speed amúgy? Payback. Payback. Nem az official trailert keresem, hanem Need for Speed Payback. És próbálok a szörnyetek bogár hátulról keresni egy snittet, de... Nehéz. Jó, én találtam egy videót erről a részről. De tényleg, tehát benne van a Volkswagen bogár hátul. Nem bírom kiejteni akkor sem. Ezt nagyon imádni fogom, mert hogyha jó lesz a játék és lehet benne egy bogár hátum, azt azért eléggé imádnám. Azt, tehát ezt tényleg széni tuningolják. Ó, Herbie festést kap. Ja, szóval ha a tuning része az így rendben van, az szerintem mindenképpen egy nagy plusz lesz sokaknak, mert azt hallottam, hogy az előző részekből ez azért az így nagyon le lett kurtítva. Az előzőben volt már, de nem tudom, hogy mennyire. Na mindegy, tehát hogy én ezzel kapcsolatban még nyitott vagyok, nem, de azért, mert már olyan mélyre temettem magamban a Need for Speed sorozatot, hogy nem érdekel. Oké. Amiről még érdemes beszélni, az a Way Out, és akkor kb. Ez volt számomra így az egyetlen ilyen érdekesebb dolog még az EA-nél. Egyébként az EA konferenciára elmondhatjuk, hogy unalmas volt, de legalább középszerű, tehát... Most, én nem láttam, te sajnos volt Pelé. Nem, aj, az viszont határozottan pozitív, hogy most egyetlen egy régi, kiöregedett sportolót se rángattak oda, se futballliga kupa menedzsereket, se, tehát senki oda nem illő sportembert nem rángattak be legalább. Tehát azért ők is tanultak végre így a tapasztalatból, tehát nem rángattak be oda Kína szituációra most embereket. Na, viszont A Way Out... Ez a The Brothers készítőjének a következő játéka lesz, és ez is egy nagyon intenzív lokál co-opra fog gyúrni. Az lesz a lényege, hogy két karakter börtönben, és meg kell majd lépni velük, és közben mindenféle ügyességi, logikai feladványokat megoldani egyszerre a két karakterrel, és ezt olyannyira komolyan gondolják, hogy ezt elsősorban lokális osztott képernyős kópra tervezik. Igen. És ez tényleg egy ugyanolyan unikum, mint a Brothers volt, az ugye az volt a nagyon egyedi a sztorit leszámítva, hogy ott egy kontrollerrel irányították két karaktert szimultán. Itt pedig most az lesz, hogy lokál kóba kell tolni. Online kóp is lesz hozzá, de ők is nagyon azt mondják, hogy ez így lokál kóba lesz az igazi. Igen. És tök érdekesnek tűnik. Én nekem, tehát az a kérdés, hogy ténylegesen mennyi tartalmat tudnak belerakni egy börtönszökés dologba, tehát hogy mennyi az előkészület, mennyi a végrehajtás, meg szóval érted az egész, de hogy alapvetően tök jó story-based co-op játékot lehet belőle csinálni, és ilyen tök érdekes kezdeményezést, hogy írja valaki csaten is, hogy na, ez érdekes, és igen, ez a koncepció, igen. Ez érdekes. Meg tehát, hát, hogy ez a koncepció végre nem, hogy meg azt kell látni, hogy itt abszolút egymással szimultán él a két karakter a játékban, olyannyira, hogy most ez a kép, amit most pont sikerült kivadásznom a streamből, az egyik karakter, az egy cutscene közepén van, és a másik meg járkál rendesen így TPS nézetbe közben, és így látják egymást, meg belejárkál a cutscene-be, meg ilyen, tehát ez annyira egy újszerű dolog, tehát ilyet még nagyon nem emlékszem, hogy láttunk volna ehhez hasonlót. Olyat igen, hogy mondjuk így MMO, meg több játékos mód, és akkor ott rohangál a másik, de ezt, hogy egy játékot ilyen szinten így, gyakorlatilag sejtszinten így erre építsenek rá, még nem. Tehát erre ekte kíváncsi vagyok. Tehát ez az egyetlen ilyen, amire én így nagyon rámoccantam az EA-nél. A Battlefront az meg csak azért, mert nem vagyok egy nagy Star Wars fan, de akkor beszéljünk a Battlefront 2-ről. Battlefront 2, én alapvetően azon az állásponton vagyok, hogy a Battlefront 1 helyett a Battlefront, az nem lett jó. Tehát, hogy én egy picit rácsúsztam a játékra egy rövid időre, mert nagyon jó a grafika, nagyon jó a hangulata, de egyébként a játék maga minden szempontból egy fajék. Egy fajék. Nagyon sok mindent elrontottak, nagyon sok mindent bután csináltak. Telepakolták DLC-kkel, amikkel egyre kevesebben játszanak. Tehát a Scarifos játékmód az már ilyen tök nehéz rá embereket találni, mert senki nem játssza a DLC-s játékmódokat. Nagyon sok mindent kihagytak, nagyon-nagyon sok mindent elrontottak, viszont technológiailag egy nagyon-nagyon elős alapot hoztak létre, ami igazából komolyabb hozzányúlás nélkül jelenleg is tökéletesen megállja a helyét. Tehát kijöheti jelenleg is egy játék olyan grafikával, mint ahogy kijött akkor. Azért a Battlefront az egy tavalyi játék, tehát nem régi. Oké, én ezt... Csak hogy így nincs akkora nagy... Tavaly évelei, nem? Nem emlékszem már ennyire pontosan, de az biztos, hogy nincs akkora nagy hézag. Nincs akkora nagy időbeli hézag a két játék. Nem, nincsen egyébként, nincs annyi, de szerintem két év lesz között. Na várjál, ennyire nézem. Battlefront ez nem az, amit keresünk igazából. Nem, ez nem, nem az egész Battlefront. Talán 2015 év vége, vagy valahogy így. 2015, igen, 2015, hát ez nem tavaly, ez akárhogy nézem, nem tavaly, az... Az most de az ilyen nagyon évvége volt. Éves. Igen, ez november és 2015 novembere, igen, na, szóval jó, oké, az két év. Tehát, hogy amekkora, tehát, hogy ha azt nézed, hogy mekkora grafikai ütés volt akkoriban ez a játék, akkor... Akkor ahhoz képest azért elvár az ember azt, hogy tartsa is ezt, viszont tényleg annyira szép, hogy ez még mindig tartható. Igen, tehát és nem azt várjuk a Battlefront 2-től, hogy a grafikán csiszoljanak. Mert nem kell, igen, tehát nem kell hozzányúlni, viszont hanem minden máson. Igen, tartalmon nagyon-nagyon sokat. Amit ugye már tudunk, és amiről tudtam, ma most nem tudtunk meg sokkal többet, az a single player kampány, ami alapvetően egy nagyon-nagyon izgalmas felütés, mert hogy ugye birodalmi oldalról nézzük, ráadásul az egyik legizgalmasabb időszakban, amit egyébként nagyon rosszul csináltak meg a Disneynél, a halálcsillag pusztulása után. Egy pillanat. Elnézést. Szóval a halálcsillag pusztulása utántól, szóval az egy kifejezetten izgalmas időszak. És ahogy látom, ezeket az egész különböző kasztokat, ez lehet pretty rendben, lehet marhára nem rendben. Tehát, hogy lehet ugyanolyan buta és egyszerű a fegyverkezelés, lehet ugyanolyan buta és egyszerű a fegyverzet, viszont jelenleg én azt látom rajta, hogy egy szebb grafikával sokkal közelebb vagyunk a Battlefront 2-höz, az eredeti Battlefront 2-höz. Mint a Battlefront 1-jel voltunk valaha, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát én annak, amit ott láttam, annak nagyon-nagyon örülök. Most én nem játszottam a Battlefronttal, viszont tudom azt, hogy amiatt nagyon sokan sírtak, hogy valaki lespawnolt ugye a spéci karakterként, Darth Vader, meg társai, és az jó eséllyel lehentelt mindenkit, és onnantól kezdve a másik csapat az így szopóágon volt. Na most ezen nem változtattak, ahogy láttam. Van hírórendszer itt is, volt eddig is hírórendszer, ez nem úgy fog finomodni egyébként, hogy ez balanszolási kérdés, tehát itt csúszkákat kell állítgatni a sebzésekre és a sebződésekre. Nem tudom, szerintem az egy picivel, most lehet, hogy ez csak az én hülyeségem, de az nekem sokkal izgalmasabb lenne, hogyha nem az van, hogy én folyamatosan kiskatona vagyok, és minden órában egyszer-két percre, mert aztán meghalok valószínűleg, lehetek Darth Maul, és akkor így két embert mondjuk leölök. Az helyzet, hogy ez régen ez úgy nézett ki, és szerintem hanem, így hogy... kéne, hogy a legsikeresebb játékos az, de hogy a kiskatona akkor se lesz. Tehát, hogy a hírót azt nem lehet mindenkinek odaadni egy normális játékmódban, kivétel, ahol mindenki az. De pont ezt akarom mondani, hogy nekem a sokkal jobban tetszene, hogyha mindenki spéci karakter, spéci skillekkel, amiket lehet esetleg még fejleszteni a meccs közben, ha ügyes vagy, és a kiskatonák pedig NPC-k, mint mondjuk a... Nem ez a Battlefront. Soha nem is ez volt a Battlefront. De nekem ez sokkal jobban tetszene például. Tehát, hogy maga azok a háborúk, amiket feldolgoz, ez nem így néz ki. Tehát, hogy nem hírók csaptak össze az egyik háborúban sem, főleg nem a klónháború idején. Ott voltak Jedik, meg voltak Sith vezető, tehát voltak ilyen parancsnokok, de hogy a többség azok bokorugrók voltak. És itt is a többség bokorugró. Viszont nagyon-nagyon tetszik ez a taktikai mélység lehetőség, ami most már a különböző karakterekből eredményeződik. Tehát, hogy például vannak a, nem tudom pontosan a nevüket, de mit tudom, vannak ezek a heavy soldierek, amik így lövöldöznek össze-vissza nagyon erősen, és ha van mögöttük egy tiszt, akkor az ilyen plusz bónuszokat ad. És akkor nyilván a tiszt önmagában nem feltétlenül egy annyira erős karakter, viszont az, hogy plusz bónuszokat ad, az tökre segíthet azon, hogy áttörjenek gyakorlatilag egy védőfalon. Szóval, hogy ez nagyon jó irányba haladhat, és lehet tök jó egyébként a végére. Én reménykedem benne, hogy nagyon elveszik a dolgokat, viszont ezek nem feltétlenül derültek ki egyébként számomra abból a képanyagból, amit láttam, hogy mondjuk... Mit várnánk a Battlefront 2-től? Vagy te mit várnál? Én bevallom őszintén, én személy szerint azt várnám, hogy egy olyan Battlefrontot kapjunk, mint ami volt a Battlefront 2 anno. Azaz. Csak szebb, tehát az gyakorlatilag majd, hogy nem a Battlefield életérzés. Tehát az, amikor a járművek spawnolnak egy adott helyen, azokat hozzák be, ez azt hiszem nem lesz itt se, tehát itt is valami, mert nem lesznek akkorák a pályák, meg nem olyan rendszerűek lesznek a pályák. Legjobb tudomásom szerint itt is valami tokár rendszeren keresztül megy majd az is. Egy nagyon, tehát én alapvetően egy jó háborús játékot várnék, ami Star Wars-ban van helyezve. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy már a Star Wars univerzum elképesztően erős. Meg ilyen bolygóközi ütközeteket is hiányoltak az előső részből, tehát nem voltak ilyen űrcsaták konkrétan. Tehát azt hiányolták, azt nem tudom, az hogy ebbe terveznek-e. Került ebbe végül egyébként, külön ilyen űrcsatás játékmód nem. Nem tudom, azt hiszem igen, de hogy ez ilyen kérdés egyenlőre még számomra, mert ugye nem láttam az egész konferenciát rendesen, mert hogy esküvőn voltunk. Ami még érdekes egyébként, hogy itt már a kiegészítőket, DLC-ket ingyen fogják adni. Tehát nem lesz az, igen, hogy szegmentálják a saját bázisukat. Igen, nyilvánvalóan más mikrotranszakciók lesznek helyette. Az biztos. Gyorsabb fejlődés érdekében, tehát tény és való, de jelenleg azt mondják, hogy minden, ami lesz a játékban, az kiánlokkolható lesz. Egyébként ez szerintem már most nem igaz, mert előrendelői akció egy csomó cucc. De hogy minden, ami lesz a játékban, az kiánlokkolható in-game, ez a gyakorlatban fogja majd megnézni, hogyan árazzák be a dolgokat. Mert hogyha mit tudom, 3 év folyamatos játék, akkor hiába mondják azt, hogy kiánlokkolható, igazából nem lesz igaz. Igen. Szóval ez ilyen kérdés, hogy hát ez ilyen tök kérdés, hogy szerintem ez a játék most már közelebb illen ahhoz, hogy jó legyen, de hogy még mindig simán benne van az, hogy elromlik. Tehát, hogy még mindig simán benne van az, hogy elromlik minden. Hát figyelj, ijé. Szóval... Igen. Tökre örülök egyébként, hogy nincsenek DLC-k, mert a Battlefront 1 esetében tényleg elképesztő, hogy hogy feltagolta a játékos csapatot. Tehát tényleg ilyen normális playlisteket, azokat játszották egy csomóan, tehát hogy kaptál meccset, mit tudom én, és itt ugye alapvetően fontos, mert hogy sok nagy létszámú játékok vannak. Tehát hogy simán jó, mondjuk a vége felé, mert ilyen 24-es meccsek voltak, de hogy azt hiszem ott is volt, a Scarifos pályákon is volt 40 fős meccs. Hmm. És hogyha nem játsza senki a játékot, akkor ez nem jön össze. Igen. Tehát rájöttek, hogy ha kinyírjuk a játékos bázisunkat, az nem jó. Feltagolják, igen. Ez alapvetően nem jó. Úgyhogy én, ami már nagyon tetszik, amit én nagyon-nagyon szeretnék látni, nem tudom, hogy lesz-e, az, hogy ne csak előre elkészítesz, kineket tudjál használni, de szerintem nem lesz egyébként, hanem tud customölni is a katonádat, ilyen különböző felszerelésekkel, ilyenekkel. Ez alapvetően nem a birodalom idejében az igazán számottevő, de ott is nagyon fontos, viszont a klón hadseregnek ott nagyon fontos része volt az, hogy azok így tökre máshogy néztek ki a felszerelésük függően attól, hogy mit akarnak használni, függően attól, hogy akarják, hogy kinézzen. Tehát az egész egy ilyen... Tehát egy tök jó, csomó tök jó lehetőség lenne a saját karaktered kis customölésére, a saját játékstílusod megtalálására, a saját feladatod megtalálására. Kérdés, hogy ez ennyire megy bele, de mondom, ha már azt hoznák, amit a Battlefront 2 hozott annó, akkor én ezt már szívesen venném meg akár egy 60 eurós áron. Ja. Hát reméljük, hogy az EA tanult a leckéből, és nem fogja tovább zülleszteni a Battlefrontnak a jó hírnevét. Nagyon reméljük, de jelenleg egészen jól állnak hozzá. Jó, hát fő az optimizmus. Másképp nem is állhatnánk hozzá. Jó, és végül nagyon röviden a Bethesda konferencia, ami ma hajnalban volt. Azt te láttad? Nem, összefoglalókat olvastam róla, én nem... Nem volt már olyan ütős, mint a tavaly, tehát tavaly konkrétan atombombát szórtak az E3-ra a konferenciájukkal, most ez ilyen kis... ilyen volt kb. Tehát röviden és tömören lesz Fallout 4 VR és Doom VR. Én egyébként a VR játékokra, én azokra nagyon lelkes vagyok. Tehát, én nekem csak annyi félszem, hogy tök jó, hogy Fallout 4 és Doom VR, de hány ember lesz az, aki az első 2 perc után nem hányja össze magát a Doom után? Tehát, hogy most érted? Az attól függ, megcsinálják jól. Én nagyon szeretném kipróbálni. Tehát az a helyzet, hogy nem tartom hülyeség, ugye jelenleg kezdtem el gyűjteni egy új PC-re. És nem tartom egyáltalán hülyességnek, hogy végre elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogyan tegyem VR-ready-vé a gépemet, mert ugye nekem most az alaplap miatt nem az. És hogy ha már ilyenek jönnek ki, akkor ez már tök jó lehet. Nyilván tök érdekes, hogy közben hogy csinálták meg a mozgást, hogy mozogsz. Tehát egy csomó minden ilyen nagyon-nagyon kérdéses ezzel, viszont szerintem ez egy tök jó jele annak, hogy gondolkoznak már nagyobb cégek is abban, hogy VR-ra készítsenek játékokat, és azokat kiadják. Ja. Ja, és ez nem VR, hanem a Bethesda-nál VFR. Tehát Virtual Fucking Reality. Ez ja. Csak így fontos megjegyezni. Legyen. Csinálnak egy ilyen Creation Clubot. Ja, megint valamit kavarnak a modokkal. Modokkal, igen, igen, de ez csak abból a szempontból pozitív, mert ez lehet esélyt ad megint a módkészítőknek arra, hogy legit módon szerezzenek bevételt az ingyenesen végzett közmunkájuk után. Csak ezt ne úgy csinálják meg, mint tavaly vagy tavaly előtt így a Steam-es dolog, hogy fizetni kéne a modokért mostantól, mire az emberek nem. És akkor nem is fizettek tovább a modokért, tehát ezt ki is vették. Apropó, az még így az ilyennel így érdemes szerintem megemlíteni, hogy ők meg csináltak egy ilyen Game Changer klubot, ami azt jelenti, hogy random emberkéket, akik úgy szerettek az adott játékkal játszani, sokat így behívtak az EA-hez, és azt kellett csinálniuk, amit ez a legjobban értenek, tehát sokat játszani ugyanazzal a játékkal, és adni feedbacket az EA-nek, és a Battlefrontos mérkőzést is ezek a Game Changer muksók tolták egyébként. Tehát ebből fakadóan ez azért egy eléggé, hogy is mondjam, nem skriptelt, de mégis skriptelt, ha érted, mire gondolok, mérkőzés volt. Tehát azért ez egy eléggé ilyen spéci állapot. Mindegy, tehát hogy ők meg ezt hozták be, hogy ilyen Game Changer emberkék most már aktív feedbacket adnak az ilyenek, és valamennyire talán adnak a szavukra, hogy milyen legyen a játék, meg milyen se. Meg milyen se. Hát annál mindenképp jobb, mint hogyha a marketingesek döntik el, hogy mi lesz a játék sorsa, mint hogy behívnak egy ilyen kis játékost, és akkor ő mondja meg, hogy mi legyen, aki igen. Actually játssza a játékot. Tehát ez mindenképp egy pozitívum, csak aztán fogadják is meg a tanácsaikat. Jó, zárójelbe zárunk. És ezzel a VR Fallout 4-el kapcsolatban. Engem tökre érdekel, hogy vajon milyen. Oké, én nem az, hogy szkeptikus vagyok, csak így, tehát így belegondolok, hogy így Doom, VR és motion sickness, és így... Na, a motion sickness-el már nagyon jól megküzdöttek a jelenlegi VR eszközök, ezek már nem rendelkeznek nagyon komoly, valid motion sickness dolgokkal. Az izével igen, a mozgás is az izé között, de maga a fejmozgatásnak a frissítési idejének a problémáit, ezt már nagyon jól kezelik egyébként. Jó, de a Doom az mondjuk nem az a kis nyugodt, visszafogott játék. Nem, ahogy... az nem, és egyébként igen. Ez is az egyik legizgibb, hogy talán ez az eddigi legpörgősebb, leggyorsabb. Hát mondom, én tényleg arra leszek kíváncsi, hogy az emberek sugárba hányják szét magukat utána, vagy tényleg megcsinálják működőre. Tehát én csak ezért gondoltam, hogy ez így mókás így megemlíteni. Jön a Skyrim ugye Switchre, és hozzá lesz egy külön amiibós link, amit hogyha így a Switch fölé raksz, akkor lesz ilyen amiibós link skined, vagy linkes Skyrim igen, skined. Igen, elég bocsánat. Fontosnak tűnik a dolog. Azon kicsit felkuncogtam, de maga a Skyrim Switchre való portolás az jó. Az a fontos, mert ezt most már végre kijelentették, hogy jön. Igen, tehát végre mondták, hogy jön, nem csak igen. A Switch. Ne, tehát nem csak a Nintendo mondta, hogy jön. Akkor a Dishonored kap egy új hát DLC-t, de inkább ilyen kiegészítőnek tűnik. Játék. Igen, tehát egy külön játék lesz, külön sztorival, és szeptemberben érkezik. Most csak én erről többet nem is tudnék mondani. Annyi még, hogy a Dishonored első részének a kiegészítője az sokkal jobb lett, mint az alapjáték, azt mondják. Aha. És talán ez is követi ezt a tendenciát. Az mondjuk számomra érdekes volt, hogy nekem a Dishonored 2 az nagyon tetszett. Tehát jó volt a játékmenet, szép is volt a játék, és valahogy úgy elsikkadt az egész. Jó, mondjuk egy olyan mezőnyben landolt, amikor úgy elég sok játék jött ki ugye a tavalyi október-novemberi ciklusban. Aztán lehet, hogy emiatt is, de tehát nekem így tök furi volt, hogy az nem kapott ekkora nagy szeretetet a játékosoktól. Na mindegy, de jön a Dishonored-nek egy kiegészítője. Jön Evil Within 2, horrorjáték, és hát annyit lehetett látni az egészből, hogy valami... Még mindig az. orbitális mennyiségű joghurtban merülnek el a cuccok, tehát konkrétan ez volt a tréler, hogy mindenki kijön a joghurtból, meg elmerül a joghurtban. Nem tudom, mi akar lenni. Nekem az Evil Within nagyon vártam, aztán meg csalódtam benne, aztán lehet, ha most utólag előszedném, már így jobb lenne, de anno az nekem egy nagy csalódás volt, és így nem is játszottam végig, és pedig azt actually megvettem első nap. Az Evil Within második része után meg nem vagyok különösebben lelkes már. Én sem, nem, meg én amúgy sem vagyok a horrorokkal, úgyhogy mindegy is. És végül, de nem utolsó sorban Wolfenstein 2. Wolfenstein, The New bizony. Colossus. Azt nagyon-nagyon sokan várják, és nagyon-nagyon ígéretesnek néz ki egyébként. Tehát nagyon-nagyon ígéretesnek néz ki. Még ez alapvetően, tehát hogy a Wolfenstein ugye egy elég erős cím, uh-huh. és általában elég jól szállítják is azt, amit szállítani kell vele kapcsolatban. Úgyhogy én azzal kapcsolatban tök bizakodó vagyok, meg az a trailer tök jó volt. Ja, a trailer az nagyon adta. Meg úgy alapvetően szerintem a Wolfenstein-t azt így megcsinálják jól, mert a New Order az nagyon ütött, és hát remélhetőleg ugyanezt át tudják vinni a következő részbe is, hogy ez is nagyon jó legyen. Igen. Úgyhogy igaz, a Bethesdának ennyi volt a konferenciája, tehát ennyi. Fallout, meg Doom VR, Creation Club, jön a Skyrim. Nem lehet minden évben elképesztően erős, meg az egyszer biztos, főleg nem, hogyha ők nem hoznak ki, tehát hogy nem hozzák ki ugyanazokat évente. Játékfejlesztés Let's Play sorozatai. De szerintem ez izé, tehát ez nem annyira, mert hogy értem én, hogy tudnának jobbat, meg lehetne jobb, meg minden, de hogy alapvetően ez nem volt nem teljesen tudom, elveszett. Szerint én mondjuk a Bethesda helyében lehet, hogy ezeket a játékokat inkább így becsempésztem volna a Sony-nak, a Nintendo-nak, meg a Microsoft-nak így a prezentáció sorozatába. Azért lehet, hogy van rajtuk egy ilyen nyomás, hogy minden évben tartottak konferenciát. Nem, csak tavaly tartottak egyet, és most megint egyet. Csak a tavalyi az nagyon ütött, és most így, igen, biztos, tehát nem nyomás tavaly, mert volt. Én voltam Bethesda, és nem tavaly voltam el. Hát én tavaly nem voltam E3-on, tavaly előtt is volt konferenciájuk. Tavaly előtt is volt. Biztos, hogy volt. Hát a Doom az akkori. Hmm. Akkori bejelentés. Doom, Fallout 4, Fallout Shelter. Azok akkoriban, jó, a Fallout Shelter nyilván nem egy lapon említen, de a többivel, de azok akkor voltak. Ja, mondom, már időzavarban vagyok teljesen. De tehát ezt éreztem rajta, hogy most egy kicsit így muszájból tolták ki, de annyi mindent nem tudtak mutatni. Ja, meg lesz a Quake Championsnek augusztusban a Quake Conon további revelációja. Mm. Az a Quake Champions bétájával játszottam. Nekem az túl gyors. Tehát én nem, pedig nem meg tudok azonosulni. Le is akartam ülni, és kezdtem telepíteni, de nem volt végül. Hát nekem az volt a benyomásom, hogy annak a játéknak még sokat kell csiszolódnia, amíg saját karaktert kap. Mármint olyan így játékmechanika szinten. Tehát a Quake az Quake, csak így mitől is. Mm. Tehát így mész, lősz, halsz, és mindezt egy perc alatt 20-szor. Tehát nekem az túl gyors az a játék, azt így kimerem jelenteni, de Meg a másik kérdés, hogy ezek az aréna shooterek mennyire működnek még a mai érában. Messze menőkig nem annyira, mint amennyire megpróbálják őket visszahozni. Úgy, mint ahogy az RTS szép lassan így leköszönt a mobáknak, köszönhetően, úgy az aréna shooterek is leköszönnek a nem tudom minek köszönhetően. De nem, tehát hogy ezek így ki? Ez nem az FPS-ek, ez a fajta FPS, de ezek évek óta, évtizedekkel ezelőtt leköszöntek. Tehát évtizedekkel ezelőtt elkezdtek bonyolultabb játékokat hozni, csak most a nosztalgia vonaton megpróbálnak visszahozni párat. Igen, egy játékosban működik. A Doom, meg a többi egy játékosban ezek nagyon királyul működnek, de ezek a régi ilyen aréna shooterek szerintem már nem feltétlenül úgy állják meg a helyüket, mint hajdanában. Meg most már ugye nagyon ritka az, amikor így összejöttök, így összebútoroztok egy hétvégére lanozni a haverokkal, és akkor egy rekesz sör társaságában, hú, de király ez a játék! Hanem már úgy online vagy, meg így, tehát így már más lett a világ, tehát már nem ugyanaz. Na de mindegy, meglátjuk. Meglátjuk majd persze. Na, és akkor ennyi volt mára az E3-as összefoglalónk. Jövő héten folytatása következik a Sonyval és a Ubisofttal, ami egyébként egy óra múlva kezdődik, kevesebb, mint egy óra múlva. Meg a PC Gaming Show-n is, hogyha volt még valami érdekes, izgalmas, akkor azt is kibeszéljük. Én most visszanézem, én több izgalmas dolgot is láttam a PC Gaming Show-n, úgyhogy én az részemről az biztos, hogy biztos izgalmas legyen. Lesz ugye alapvetően nehéz sajnos ebben a műfajban, ebben a podcastben így végigdarálni mindent. Ugye nyilvánvalóan most ilyen elég Microsoft heavy volt, mert arról beszéltünk többet, és aztán a többiről annyira nem. Viszont én őszintén szóval eddig nem érzem annyira erősnek a megjelenéseket, úgyhogy nem. Ja, hát a Ubisofttól inkább én azt várom, hogy szórakoztassanak a prezentációval. Tehát tavaly az így, hogy is mondjam, többször is ilyen vállalhatatlanul kusztustalan volt, amit ott így leprezentáltak a színpadon, mármint, hogy ízléstelenkedés hegyek, de tehát így jót röhögünk rajta, tehát abból a szempontból várom. De, meg kiderül majd, persze. De játék szempontból most így a Ubisofttól nem várok semmi különösebbet. A Sonynál hátra jön egy-két olyan cím még, ami ugyanúgy meglepetést okoz. De majd egy hét múlva majd összefoglaljuk. Megpróbáljuk egy kicsit tömörebben. Tényleg, hogyha valahol átfedés van a játékoknál, akkor azt egyszer említjük, és akkor majd... Azzal nem volt baj szerintem most se, csak... Ja, de tényleg ez azért volt Microsoft heavy, mert most a Microsoft hozta sok játékot. A többiek sokat, csak úgy sokat, de ők se kiemelkedően jókat, mindegy. Ja, de tényleg nem ez volt a legerősebb E3 ilyen szempontból. Tehát nem, egyáltalán nem. Engem nem kapott el a hév. Jó, elég kettő-három játéknál azt mondom, jó, ez kell, de így... tudtam kezelni a már reméljük, hogy a továbbiakban azért jobban alakult, tehát azért még elég sok minden előttünk van. Már csak azt is beleszámolva, hogy ugye a PC Gaming Show az alatt ment, mi alatt mi itt beszélgettünk, szóval az azt is érdemes lesz visszanézni, mert így a második monitoron azért láttam érdekes dolgokat, de nyilván nem láttam annyira sokat, úgyhogy... Ja. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és jövő héten találkozunk az E3 második felvonásával, addig is óvatosan lelkesedjetek a... Igen, óvatosan, igen. Emlékezzetek, no pre-order. Ja, no pre-order. Nem rendelünk elő semmit. Na, hát akkor nyugodalmas jó éjszakát, köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Éjszaka.